नमस्ते, ये है ऑल मानवीता चेतना विकास स्टेशन प्यूडाय। तो जैसे आपको विदित है, बताया गया है कि हर शाम को 7:15 बजे यहाँ जो परिवार रहते हैं उनके बारे में हम उनकी यात्रा को सुनेंगे। तो कल हमने एक परिवार को सुना और आज हम सुनने वाले हैं हिमांशु भैया और दिगीशा दीदी, इनके परिवार को। उनकी यात्रा कैसी रही वो अपने शब्दों में आप हमको बताएंगे। तो ये जो इंटरव्यू लेने वाले हमारे जो नवनीत भाई है, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि वो ये इंटरव्यू शुरू किया जाए। थैंक यू। जोरदार तालियों से दिगीशा दीदी और हिमांशु भैया परिवार का स्वागत। तो कल हमने सुना था उड़ीसा के एक परिवार को, जो इस मानव चेतना विकास केंद्र में 1.5 वर्ष पहले आए। सिमिलर प्रश्न वही रहेंगे और आप अपनी यात्रा शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आपका संक्षिप्त परिचय, कि आपका नाम क्या है और संस्थान में कब आए, इतना। उसके बाद अगले प्रश्न में आएगा बाकी। इस शरीर का यहाँ आना 6 महीने पहले हुआ और मेरा नाम दिगीशा हिमांशु पस्तागिया, गुजरात सूरत से हूँ। हिमांशु। मेरा नाम श्रद्धा है। आप लोग सूरत गुजरात से हैं, ठीक। और आप कब आए भैया, मतलब साथ ही है? 6 महीने पहले सब परिवार सहित साथ में, ठीक। तो प्रश्न नंबर एक जो बनता है वो ये कि हमारा परिचय जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन से जुड़ने से पहले भी कुछ रहा, स्किल्स के बेस पर, रूप बल धन पद, जो भी हमारी पुरानी परंपराएं रहीं उसके आधार पर। तो अगर वो परिचय आपको स्मरण है तो कृपया साझा करने का। जी, जैसे जो सबके साथ हुआ वैसा ही मेरा भी कुछ कुछ चला, जिसमें घर में मम्मी पापा, छोटा भाई, उनकी वाइफ, उनका एक बेटा है और हम पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। और सूरत में ही जन्म हुआ, सूरत में ही पढ़ाई लिखाई सब हुई और सूरत में ही जॉब, लास्ट जॉब मेरी सूरत में ही थी। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है और सूरत के नज़दीक ही भरूच, बरोड़ा और सूरत ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने जॉब की। तो जो लास्ट जॉब थी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में थी और उसके बाद यहाँ आना हुआ। मैं सूरत से 18 किलोमीटर दूर है मेरा मायका, पर बॉन्ड वहीं है। वैसे अभी तो कह रहा था सूरत ही है, वहाँ से हूँ। ग्रेजुएशन किया है, हाउसवाइफ रही हूँ और अभी भी हूँ। और अगला प्रश्न है कि आप जब इस संस्थान में जुड़े या जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन से जो अपनी यात्रा है वो अगर आप साझा करना चाहें। और इसी के साथ जो प्रश्न है वो ये कि मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर में जब आप जुड़े तो यहाँ उपयोगिता और भागीदारी और स्वधन, इन तीनों मुद्दों को कैसे देख रहे हैं या कैसे जी पा रहे हैं इन तीनों के अंदर, अगर जी पा रहे हैं तो। प्रश्न पहुंचा। तो जैसे संक्षिप्त में बताऊं बैकग्राउंड, तो 2013 में पहला परिचय शिविर किया था अजय जैन भाई के माध्यम से और उसके बाद बात कुछ ठीक लग रही थी तो अध्ययन सेशन किया छोटी में 2014 से 2016 में। एक बड़ा ग्रुप था हम लोगों का जिसमें से कई सारे लोग यहाँ पर हैं आज। और उसके बाद अजय भाई का जब सेशन हुआ था दिसंबर 2016 या दिसंबर 15 या जनवरी 16 में, तो तब तक एक सूचना का एक स्तर हो चुका था कि जहाँ पर पता चल रहा था कि क्या बात है, लेकिन जो जीने का स्वरूप है उसमें स्पष्टता नहीं थी। और आगे क्या करेंगे ये भी पता नहीं चल रहा था। अजय भाई का जब सेशन हुआ तो काफ़ी क्लैरिटी आई और एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी सारे आगे की जिंदगी के रास्ते खुल गए। तो उसके बाद कुछ मित्रों ने ये निर्णय किया हम लोगों ने कि भाई जो कह रहे उसको देखा भी जाए, और तो फिर हम लोग यहाँ आए मई 2016 में, और यहाँ कुछ परिवार थे ही, उनको मिलने का मौका मिला और अजय भाई ने जो कहा था उससे और अच्छे से हम देख पाए उनको। तो आचरण वाला स्वरूप जो उनका था उनको हम अच्छे से देख पाए तो भरोसा और बढ़ गया। तो तभी हमारा निर्णय हो चुका था कि यहाँ आके रहेंगे। तो दिगिशा और मैंने पहले बात की थी कि ठीक लगता है यहाँ आने को लेके, तो दिगिशा की भी सहमति हो गई उसमें। और इंटरेस्टिंगली जब मैं अछोटी में अध्ययन कर रहा था तो मैं और मम्मी कर रहे थे और दिगिशा अध्ययन से नहीं जुड़ी थी, तो मुझे हमेशा ये लगा रहा कि दिगिशा अध्ययन कर दे तो फिर कोई जीने का मॉडल निकलेगा। तो मेरे में ये हमेशा एक रुकावट बनी रही कि दिगिशा अध्ययन नहीं करेगी तब तक इस बात को लेके हम कोई अच्छा जी लेंगे ऐसा नहीं होगा। जब अजय भाई का सेशन रहा तो खिड़की खुल गई कि जीने से भी गाड़ी आगे बढ़ेगी, अध्ययन जब होना होगा होगा। तो मैं बहुत आराम में आ गया और दिगिशा के साथ जब बात की कि क्या आपको ऐसे जीना स्वीकार है, तो दिगिशा मेरे से पहले ही यहाँ आ चुकी थी दिसंबर 15 में परिचय, ये इनका टॉपिक है। देखो पहले बोला कि माइक ले लो। तो ऐसा अगर मैं देखूं तो फिर उसके बाद निर्णय करके अप्रैल में हम लोगों का अप्रैल 17 में प्लान था आने का, अप्रैल 16 में ही था, लेकिन फिर घरेलू कुछ परिस्थिति रही तो थोड़ा ढील लगाई और फिर अप्रैल 17 में हमने सोचा था उस प्रकार से हम आ पाए। और जैसे बताया कि 13 में हमने सोमभैया का सूरत में शिविर किया था, तो उसके आगे ही घर में कुछ कुछ दिक्कतें होती थी तो लगता था कि कुछ कमी है। तो जब सोमभैया से ऐसे परिचय 7 दिन का हुआ तो काफ़ी वो लगा कि ऐसे कुछ हो सकता है कि हम मानव कैसे जी सकता है। तो आखिरी दिन मैं खूब रोई थी वहाँ पे, शायद कोई था जिसके गले मिलके मैं रोई थी, मुझे याद भी नहीं अभी, तो वो मुझे ठीक लगा था। और इसके बाद इन्हें पता चला कि अछोटी में ऐसा कुछ चल रहा है, 3 साल का 2 महीने में जाना होगा, तो मैंने बोला ठीक है आप जाओ। तो हम हर साल वैसे घूमने जाते थे पर 3 साल हमने ड्रॉप कर दिया, इनकी सारी छुट्टियां वहाँ जाती थी। उसके बीच इन्हें पता चला अजय भैया से कि यहाँ कुछ ऐसा है, तो मैं करीबन दिसंबर 15 में आई थी यहाँ जब परिचय शिविर चल रहा था। तो मैं शिविर के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आई थी, मैं घूमती रहती थी कि क्या चल रहा है। तो मुझे काफ़ी उसमें वो आया था कि नहीं ये ऐसे जिया जाएगा, और मेरा नेचर वैसा है कि नेचर के साथ मैं ज़्यादा घुल मिल जाती हूँ। तो मेरे को एकदम रिलीफ था कि मैं लास्ट दिन जब भैया बताते हैं कि बात रखनी है तो मैं इस हिसाब से नहीं बता पाई भैया से कि मैं यहीं अभी आऊँगी, क्योंकि सास थे, मम्मी पापा थे, हम सब इकट्ठा आए थे, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास, बेटी और मैं, हम पहले दिसंबर में आए थे। तो लास्ट डे में ऐसे अंदर से आवाज़ आती ना कि यही है, तो तब मुझे लगा था कि यहीं आके रहना चाहिए। तो बाद में ये आए थे मई में, बाद में काफ़ी आना जाना रहा, परिचय भी इन्होंने वापस ये वो किया, मैंने भी आई थी पर मैंने कर नहीं पाई क्योंकि मैं व्यवस्था को ही देखती थी। और अभी भी मेरी वही स्थिति है, मैं अध्ययन और ये सब में अभी मेरा मन नहीं बन रहा है पर व्यवस्था को लेकर सारा मेरा मन बन रहा है। तो बच्चों का भी वहाँ कुछ कुछ चलता था तो काफ़ी मुझे दिक्कतें आ रही थी, इसलिए हमने 2 महीने में 5 दिन भी आना यहाँ रखा। दो साल हमने आने के लिए जो व्यवस्था बनानी है, अपने मन को सेट करना है, तो ऐसे करके हमने 2 साल निकाले और फाइनली हम अप्रैल में यहाँ आ गए। तो इसमें मूल बिंदु क्या रहा जो जिसने इसको डिसाइड किया कि हमें शिफ्ट होना चाहिए, या हमारा ऐसा कौन सा पॉइंट था जो वहाँ उपलब्ध नहीं था बाहर और यहाँ वो उपलब्ध हो पाया? जैसे कि मैंने देखा कि भैया हमें वो संस्कार नहीं मिले जो परंपरा से मिलते आ रहे हैं, वही परंपरा में हम चल रहे हैं, पर बच्चों में वो दिख नहीं रहा था। मेरी बच्चियाँ बड़ों से भी बाहर के पारिवारिक वो व्यवस्था को देख के बड़ों से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते थे, ऐसे सामने से जवाब दे देते थे, छोटे थे फिर भी ऐसे मुझे लगता था कि ये क्या बात हो रही है, बच्चे बड़ों का आदर क्यों नहीं कर पा रहे, तो मेरे को वो बहुत खटकता था। तो यहाँ की व्यवस्था देख के ऐसा लगता था कि बच्चे में कुछ संस्कार आ जाए, जैसे हमें तो मिले ही नहीं है, तो बच्चे में ऐसे संस्कार आ जाए कि बड़ों से अच्छे से बात करे, वो सामने से बात रखे अच्छे से, तो मेरा वो थोड़ा दिक्कत रहता था, क्योंकि मैं पूरा दिन घर में रहती थी और देखती रहती, दो बहनों में भी नहीं बनता था, बहनों भी झगड़ा करती थी, मारपीट करती थी, ये भी मेरे से वो नहीं होता, मैं हैंडल ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे पास वो था ही नहीं कि उनको कैसे समझाया जाए। तो उस वजह से मैं सोच सकती हूँ कि ये है मेरे। आपका कुछ डिफरेंट भैया? थोड़ा सा, जैसे मैंने जहाँ से शुरुआत की थी तो बहुत छोटे प्रश्न थे, जैसे अजय भाई कहते ही है कि मैं ये देखता था कि मम्मी पापा में झगड़े होते रहते थे, और ये भी देखता था कि दिगीशा और मम्मी में भी झगड़े होते रहते थे, ये समझ में आ रहा था कि दोनों ठीक है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे ठीक किया जाए। तो ऐसे करके परिचय शिविर हुआ, फिर समझ में आया कि कुछ कमियां है ही, जो मेरे ही कुछ सवाल है, तो वहाँ से फिर जो आगे अगर यहाँ आने का अगर कोई कोई कारण रहा है तो वो अजय भाई है। तो अजय भाई को देख के ही ये भरोसा बना कि एक आदमी अगर ऐसे जी पाता है और इन श्रेष्ठताओं के साथ खड़ा है, तो ये श्रेष्ठता मुझे भी चाहिए और ऐसे हो सकता है। तो जो आज भी भरोसा कायम ही है, बढ़ा ही है राधर, ऐसा है। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न जो सभी शिविरार्थी जानना चाहते ही हैं कि ऐसे जीने से, क्योंकि अभी वो लोग यहाँ जीने के मॉडल में नहीं आए हैं और ऐसे जीते हुए लोग उन्हें मिले भी नहीं हैं, पहली बार आप सबको देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, तो उनके मन में कुछ शंका रहती है कि ऐसे कैसे कोई जी सकता है जो अपना पहला अपना जो जीवन था स्किल बेस्ड, धन बेस्ड, पद बेस्ड, उसके आधार पर जीना, और यहाँ पर वो सब उसको हम छोड़ के कुछ नए तरीके से जीना शुरू करते हैं, तो हम स्वधन में कैसे जी पाते हैं, कैसे हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, और क्या हमारे बच्चों का भविष्य हमें खतरे में डला हुआ नहीं दिखता, और किस तरह से नहीं दिखता अगर दिखता है। कल वैसे इस पर चर्चा हुई थी, शिक्षा के जो मॉडल की बात हुई थी, तो उसको आप भी अपना व्यू दे सकते हैं कि कैसे आपको लगता है कि बच्चों का भविष्य यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है और किस तरह से स्वधन की बात हम जी पाते हैं यहाँ पर। स्वधन के बारे में अभी मैं इतना बोलूँगी कि अभी भी स्वधन में हूँ, इतना मैं वो नहीं हुई हूँ, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अभी उभर रही है, वो पूरी ऐसी नहीं है, तो स्वधन में अभी भी हूँ, ऐसा मैं बता सकती हूँ। हाँ, पर्दन, ठीक है, बिल्कुल। और बच्चों के उसके लिए दूसरा क्वेश्चन, बच्चों के भविष्य की कोई चिंता या नहीं है? बच्चों के भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है मुझे, बिल्कुल यानी बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ संतुष्ट हूँ कि बच्चे यहाँ खूब है, शादी का जो है उसका भी टेंशन नहीं है। और कोई कारण क्यों ऐसा लगता? कारण ऐसा कि भैया वहाँ जो बाहर का समाज है, वहाँ का प्रेशर बना रहता है कि बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, इतनी एज हो गई है, अब तो शादी करवा लो। मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, अगर बच्ची शादी भी नहीं करती है और यहाँ रहती है तो अपनी बच्ची सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरे को 100% है। बहुत बढ़िया, आप जोड़ना चाहेंगे? भैया देखिए, स्वधन के लिए प्रयास है, स्वधन तो अभी हुआ नहीं है, प्रयास सही दिशा में चल रहे ऐसा लगता है, और जो अंदर लिखा था कुछ संग्रह वाला है ही जो संभाल के रखा है, क्योंकि अभी वो इतना भरोसा बना नहीं है, तो ऐसा तो चल ही रहा है अभी। जो व्यवस्था की डिज़ाइन है उस पर डाउट नहीं है, धीरे धीरे अपने को ही तैयार करने वाली बात है, तो बहुत ही जो चीज़, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे शायद दादा भी कहीं किसी खेत में नहीं गए थे उस अर्थ में, तो पापा तो दूर की बात और मैं तो गया ही नहीं हूँ, तो अब जो खेत से जुड़ना हो रहा है तो ये बहुत नया चीज़ है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इतना लगता है कि स्वीकृति बनी है और कर पा रहा हूँ वो काफ़ी खुशहाली के साथ हो रहा है, इतना मेरे को दिखता है, तो उस मामले में कोई भय नहीं है, है ना। और बच्चों को लेके भी कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे ये स्पष्ट है कि बच्चों को मूल में चाहिए क्या, और उसका तरीका यहाँ पर है ही डिज़ाइन के रूप में, कंसेप्ट के रूप में, और धीरे धीरे जो ऑन ग्राउंड जो बात करनी है उस पर काम हो ही रहा है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि अगर इस लेवल पर भी, अगर आज के बाद भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो भी बच्चे बहुत अच्छी कंडीशन में, मतलब आगे वाली बात को अगर हम कंसिडर ही ना करें तो भी हमारे बच्चे अगर इसी सेटअप में ऐसे ही चलते रहे तो भी इनको जो मैं बाहर नहीं दे सकता उसे अच्छी चीज़ यहाँ दे ही रहा हूँ, तो आगे तो जो मिलेगा वो बोनस है, ऐसा दिखता है मेरे को। तो बच्चों को लेके, शादी को लेके भी कोई ऐसा ये नहीं है, बच्चे समझदार है तो शादी वादी जो जहाँ ज़रूरी होगी वो कर ही लेंगे, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे अनुसार, तो उस मामले में काफ़ी आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली दिगिशा और मेरी अनुकूलता है तो ये काफ़ी इसमें बल देता है कि हम दोनों इस व्यू को लेके खड़े रहते हैं, तो हम बच्चों को लेके बहुत आराम में रहते हैं। तो ये हम दोनों का जो इस मामले में जो एक मत है इससे काफ़ी अच्छे से हम दोनों को लेके चलते हैं। एक मिनट बच्चों से भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है बेटा जी, कैसा है यहाँ पर बाहर और यहाँ पे कुछ? बहुत अच्छा बाहर से इधर। हेलो हेलो, बाहर ऐसा रहता था हमारा कि पूरे साल, मतलब जितने भी साल हम वहाँ रहे हैं, वहाँ ऐसा होता था कि एग्ज़ाम्स की टेंशन रहती थी और इसका ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, इतने दिन में करना है, तो उसकी टेंशन रहती थी, तो हम और किसी चीज़ में मन नहीं लगा पाते थे हमारा। तो मुझे वहाँ से यहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो करते हैं वो हमें दिखता भी है और हम वो कर भी पाते हैं। वहाँ दिखता नहीं था किसी में कि वो जो बोल रहे वो कर पाते हैं, तो यहाँ दिखता भी है तो प्रैक्टिकल भी हो रहा है सामने, तो ये जगह अच्छी लगती है वहाँ से। कथनी करने में अंतर नहीं दिखता है, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आखिरी प्रश्न, अगर कोई शिविरार्थी कुछ पूछना चाहे तो, आप में से किसी को कोई प्रश्न हो जो पूछना चाहें जो छूट गया हो। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और भी कोई प्रश्न आप करना चाहें तो इनके घर पे जाके इनसे मिल सकते हैं, इनकी समय अनुकूलता के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का स्वागत है। प्रीति दीदी का आग्रह है कि आज करवा चौथ है तो उस पर भी कुछ बात की जाए। कितना अच्छा त्यौहार है, इसके बारे में कुछ तो बात बनती कि नहीं बनती? करवा चौथ नहीं है उसको लेके त्यौहार पे भी बात हुई। पहले जो आ गया सामने उसको पहले निपट लेते। तो हमारे करवा चौथ के कहाँ गए सब साधक लोग? साधक लोग आएंगे, चांद देखने चले गए। अच्छा देखो तैयारी चली रही है, अभी मेहंदी लग रही है। पांच मिनट बात कर लेते, ज्यादा नहीं करते। देखिए कामना हमेशा से है। क्या कामना है? मुझे लगता है कामना के अर्थ में त्यौहार हम लोगों ने डिजाइन करके रखे हैं। भ्रमित स्थिति में देखेंगे तो कामना के अर्थ में सारा कुछ बना के रखे हुए, उसकी योग्यता के अर्थ में नहीं है। फिर हम लोग स्वावलंबन पर भी बात करेंगे। क्या कामना है आज के जो त्योहार, इसकी कामना क्या है? पति की आयु लंबी रहे। मिटाने को नहीं है कुछ? अच्छा, कोई बोले इस कामना में कोई दिक्कत है, कोई गलती है? तो पति की आयु लंबी हो, ये कामना है। इस कामना के अर्थ में आप कुछ कुछ करते रहते हैं, चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और होता कुछ हो रही है। चाहते, इस चाहने में क्या गड़बड़ है ना? पति की आयु लंबी हो, ये हमारी कामना है, अच्छी बात है। और कौन से है, खाली अपने पति की हो, बाजू वाले पति की हो तो क्या बुराई है? कोई बुराई है इसमें, है ना? तो इस, हाँ, भलाई है, तो भाई है। बाजू वाले के पति का भी आयु लंबी हो जाए अपनी तरफ से, क्या दिक्कत? लेकिन अगर एक प्रश्न है इसमें, अगर छोटा सा ध्यान देंगे तो एक छोटा सा मुद्दा है, बहुत छोटा सा। क्या छोटा सा मुद्दा है? पति की आयु लंबी हो गई हो, मान लो आपकी, आपका आशीर्वाद फल जाए उसको, है ना, और मान लो वो सुखी नहीं हो और आयु लंबी हो जाए, अब आपके आशीर्वाद से पति की आयु तो लंबी हो गई लेकिन सुखी नहीं है, अब क्या हुआ? तो अब ये तो श्राप हो गया भैया, उससे तो अच्छा है कि, है ना? तो ये समझ में आ जाए कि कामना तो वही है, लेकिन ये कामना को अगर ठीक से समझेंगे नहीं, तब तो ये बात, अगर आयु लंबी हो भी गई तो दुख का ही कारण बनेगा, और किसी और के दुख का कारण नहीं बनेगा, वो पत्नी के भी दुख का कारण बनता है ना? प्रैक्टिकली देखा गया, दुखी आदमी कितने दिन झेलेगा आदमी, दुखी आदमी को कितने दिन झेलेगा आदमी। तो कामना को थोड़ा ठीक कर लो, कोई भी त्यौहार आ जाए, आपने को क्या मनाइए इसमें? तुम चांद देखो, धरती देखो, हम तो सब दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना? किसी भी तरीके देखो, अपना क्या विवाद है इसमें, देखो भैया। लेकिन कामना पूरी करो, ठीक से पूरी तो करो पहले। कामना पूरी होना एक अलग बात है, पहले वो पूरी तो हो, कंप्लीट तो हो। कंप्लीट कामना करेंगे तो फिर पूरी भी होगी, है ना? मतलब पूर्णता की कामना होगी तो पूर्ण होने की संभावना रहेगी। अपूर्ण कामनाएं यदि वो पूर्ण हो जाए तो ज्यादा झंझट है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो एक ही समस्या। अगर पति समझदार नहीं हुआ और आयु लंबी हो गई, जवान का जवान ही बना रहा, तब समस्या बढ़े घटेगी? बढ़ी है घटी? बुढ़ापा आ ही नहीं रहा उसको, तो समस्या बढ़ेगी ना? अकल आई नहीं, समाधान हुआ नहीं, है ना? तो कामना यदि पूरी नहीं करेंगे तो दिक्कतों में खुद ही फंसेंगे। तो पूर्ण की कामना, पूर्णता की कामना और उसके पूर्ण होने का प्रयास, कितना बड़ा डिजाइन। तो करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए हमको? आयु लंबी हो ये तो कोई बात बनती ही नहीं है, ये तो ठीक ही नहीं है। इसके वजह क्या हो सकता है? हमारी कामना पूर्णता की हो और पूर्ण होने का प्रक्रिया हो, विधि हो। अब ऐसे करने में हमारा क्या सहयोग है ये देख लीजिए। तो सही मायनों में अगर करवा चौथ की बात कर रहे हैं तो पति सुखी हो, समाधानित हो, ठीक है ना, और जो भी आयु हो वो हो, कोई मनाही नहीं है। आयु बढ़ जाए तो कोई मनाही थोड़ी है, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना? आयु बढ़ना नहीं बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, आयु का बढ़ना या नहीं बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, है हमारे हाथ में? आयु का बढ़ना या नहीं बढ़ना हमारे हाथ में है क्या? नहीं है। हमारे हाथ में इतना ही है कि पूर्णता की कामना हो, पति के पूर्णता की कामना हो, और ऐसे पूर्ण होने की प्रक्रिया में हमारी तरफ से, महिलाओं की तरफ से बात हो रही है ना, हमारी तरफ से क्या सहयोग हो सकता है? तो पूर्णता की कामना हो, पूर्ण होने की विधि हो, और मेरी तरफ से क्या सहयोग हो, इन तीन प्रश्न के उत्तर होना चाहिए। अगर ये बात बनती है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सही मायने में करवा चौथ है, आधा अधूरा में तो लफड़ा ही है। हाँ पति पत्नी दो, ठीक है ना दीदी, अभी आगे आ रहे हैं इसमें, इसके आगे आएगा वो, है ना, आप ठीक कह रहे हैं, अभी अधूरा ही है तो और इसको पूरा करना ही पड़ेगा। अब पूछने वाला था मैं, सहयोग कौन कर पाएगा, अब सहयोग कौन कर पाएगा, सहयोग करने का अधिकार किसको है, है ना। अगर उसको हम उस प्रकार देख रहे हैं कि दूसरे के लिए सहयोग करने की बात कर रहे हैं तो उसमें ये दिखता है कि किसको अधिकार है, है ना। तो हमारे को ये इसमें जगह आना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे भी हम हैं वहीं सर, ऐसा नहीं करें कि वो पहले आप कंप्लीट हो, ऐसा नहीं करें, ये तो अव्यवहारिक बात हो गया। जहां पर भी हम हैं वहां से भी आगे का रास्ता निकलता ही है, जितने हम हैं वहां से उतने आगे का रास्ता निकल के आता है। ये संबंध का ब्यूटी इतना ही है, यदि दोनों के लक्ष्य एक हो जाएं, दोनों के लक्ष्य एक हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ने का कार्यक्रम स्वयं स्फूर्त होता है। ये नहीं कि पहले वो उसको लीडर बनाऊं कि उसको लीडर बनाऊं, ये सब नहीं होता है ना, क्योंकि कामना एक है, लक्ष्य एक है, कार्यक्रम एक है ना। अब सहअस्तित्व में विकास है, सहअस्तित्व में विकास है, तो ये साथ साथ चलकर ही विकास की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम इस पूर्णता को पहचान चुके हैं। तो अब ये साथ साथ चल के सारे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ने की जगह में पहुंचते हैं। ये बात बहुत ठीक से समझ में आ जाए, है ना। हर एक संबंध के लिए अभी हमने कोई त्यौहार बना रखा है, अच्छी बात है बना रखा है, तो कामना है इसलिए बना रखा है, इन कामनाओं को सफल करने की जरूरत है। और उसके लिए ये बात अपने को समझना पड़ेगा कि अच्छा हम इसको टालते रहेंगे ऐसा नहीं है, ये हर समय हर क्षण हमको ध्यान रहे तो क्या बुराई है। तो इस प्रकार चलेंगे तो केवल लंबी होने की बात नहीं है, पूर्णता की कामना है, पूर्ण होने की विधि स्पष्ट हो, मेरी तरफ से क्या सहयोग हो, ये बनता है। और ये जो बात जुड़ी है वो मेरा उसमें योगदान बने ही हुआ है, मैं साथ साथ ही हूं, हम साथ साथ ही हैं, ये वाली बात बनती है। पति पत्नी में ये कहा ही गया है, यह हमको बहुत स्पष्ट ही है कि पति पत्नी को एक मन और दो शरीर के रूप में पहचाने गया है। इसलिए मैं ये यहाँ पर वो अलग बात कर रहा हूँ ना पूरी, है ना, यहाँ पर अलग ही बात हो रही है कि एक मन दो शरीर के रूप में बात हो रही है। तो ये समझ में आता है कि दोनों में मुद्दा क्या है, सम्मान विश्वास स्नेह का बेसिक मुद्दा है, ठीक। तो लक्ष्य की समानता के आधार पर हमारे में स्नेह की बात बनती है, पति पत्नी में स्नेह की बात बनती है लक्ष्य में समानता के रूप में। उस लक्ष्य की में समानता का मतलब है कि लक्ष्य के प्रति निष्ठा, जैसे अभी हमने दिगीशा बेन को सुना, ठीक, आपको क्या सुनाई दिया, आपको लगा कि उनके उनके उनके उनकी बातचीत में लगा कि उनके मन में ये जो लक्ष्य है इसके प्रति निष्ठा का कोई भाग दिखा या नहीं दिखा, ठीक है ना। तो ये मेरी तरफ से प्रस्तुत होने की बात है कि अभी मेरी योग्यता क्या है वाली बात नहीं है, लक्ष्य एक है उसको तो हम मोटा मोटा स्वीकार सकते हैं। स्वीकारने में इसलिए डरे कि अभी हमारी निभने की योग्यता नहीं है, वो सब नहीं है। स्वीकारने को बना के रखना भी निभने का एक भाग है। क्या कहा, ध्यान गया, स्वीकार स्वीकृति की निरंतरता को बनाना के रखना भी जीने का एक भाग है। लक्ष्य में निष्ठा को बना के रखना एक प्रकार से निभने की योग्यता का एक भाग है। तो ये मेरा दायित्व बनता है कि हो सकता है कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मेरी तरफ से मैं उस लक्ष्य को थामे रखती हूँ या नहीं रखती हूँ। अगर हम इसको थाम के रखते हैं, ठीक, तो ये बात बनती है, स्नेह की बात बनती है। लक्ष्य विहीन स्नेह को हम पहचानेंगे नहीं, अभी अपने अध्ययन शिविर में इसको और अच्छे से सुनेंगे समझेंगे। लक्ष्य की निरंतरता के साथ ही स्नेह की बात बनती है, क्योंकि है ना स्नेह का जो शिष्ट मूल्य है वो निष्ठा है ना। तो निष्ठा का मतलब ये है कि उस लक्ष्य में हमारा निरंतरता है, उसको बार बार हम बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो निष्ठा हमको दिखता ही है। तो इसको ये इसकी निष्ठा अगर बनी रहती है तो ये भी हमारे जीने का एक स्वरूप ही है। और तो पहला मुद्दा यहाँ बनता है कि पत्नी पति के साथ यदि ऐसी करवा चौथ में जीना है तो स्नेहपूर्वक जीना ही बात बनती है। ये तैयारी है, करवा चौथ की तैयारी क्या है, है ना, स्नेहपूर्वक जीना। जैसे मेहंदी लगाना एक तैयारी होती कि ना थी, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। वो क्या बोलते हैं उसको, फैंसी ड्रेस जब तक पहनेंगे नहीं, फैंसी ड्रेस तब तक है ना मजा ही नहीं आएगा। फैंसी ड्रेस है ना, एक मैं उसको दूसरे नाम से बोलता हूँ, बैंड बाजे वाली ड्रेस मेरे पास भी रखी है, मैं भी कभी कभी पहनता हूँ, कोई बड़े बुरा ही नहीं है। इसका नाम क्या है, जब बैंड बाजा बाहर बजता है तो वो अपने को पहनना पड़ती है बैंड बाजे वाली ड्रेस। वो बैंड बाजे वाले भी पहने रहते हैं, ये सारे बैंड बाजे वाले भी पहन रहते हैं, जहाँ जितने लोग आते हैं उनको भी ऐसी एक बैंड बाजे वाली ड्रेस पहन के आना पड़ती है ना। उनके इसमें कोई लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, हाँ झनकार बैंड, हमारे इसमें कुछ और अलग लिखा रहता है, दिखता नहीं है, है ना। तो बैंड बाजे की ड्रेस पहनना होती है। बोल रहे हैं भैया कि बैंड बाजा भी युद्ध की तैयारी है। तो ये हमको समझ में आ जाए, ये तैयारी है। तो अपने में लक्ष्य स्थापित होना और लक्ष्य में मैं समान हूं और यही लक्ष्य है, इसमें निष्ठान्वित रहना, इसको व्यक्त करते रहना, हर दिन करते रहना। आज अलग से कर लीजिए, कौन मना करता है, नहीं करना चाहिए, ऐसा है नहीं। ये तैयारी में अगर हम आ गए तो अब स्नेहपूर्वक जीने की बात बनी, ठीक। अभी इसके बाद बात बनती है सम्मान की। ऐसी निष्ठा के साथ हम दोनों देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पति पत्नी में सम्मान का डिवीजन नहीं है, है ना। पति पत्नी संबंध और भाई बहन संबंध, इसमें सम्मान का डिवीजन नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है। वो पति को जो सम्मान मिलता है वो पत्नी के साथ जुड़े रहता है, पत्नी को जो सम्मान है वो पति के साथ जुड़े रहता है। यदि मैं ये कहूँ कि मैं रवि भैया के पति, मेरे में सम्मान का भाव है, और ख्याति जी के पति नहीं है, ऐसा होता नहीं है। उसका मतलब है कि ख्याति जी के पति नहीं है मतलब रवि भैया के पति नहीं है, रवि भैया के पति नहीं है इसका मतलब ख्याति जी के पति नहीं। क्योंकि अब यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि एक परिवार मूलक डिजाइन में हम आए हैं, और परिवार का जो बेसिक धुरी है, जो जिसको अभी हम परिवार कह रहे हैं, जन्म गत विधि से जो भी परिवार बने हुए हैं प्राकृतिक विधि से, उसमें माता पिता, उनके बच्चे, माता पिता के माता पिता और इनके भाई बहन, ये एक एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त हमारे पास परिवार है। इसको छोड़ के जाने की अपन बात कर नहीं रहे, है ना। यही है कि इसमें लक्ष्य की एकरूपता नहीं है, आज किसी को समझ में आता है कल किसी को आएगा, है ना। जब तक नहीं आएगा तब तक खिंचतानी बनी रहेगी, जब तक एक आदमी जिसको पकड़ के खींचेगा तभी तो दूसरा वाला तनेगा और वो भी आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। तो ये बात हमको समझ में आती है। तो सम्मान जो है इसमें दोनों का साथ साथ जुड़ा हुआ है, ये पति पत्नी और भाई बहन संबंध में ये बहुत ब्यूटीफुल बात है कि पति का जो संबंध होता है वो पत्नी को एज इट इज मिला ही रहता है, पत्नी का जो संबंध रहता है, सम्मान रहता है, वो पति को एज इट इज मिला रहता है। इसीलिए यहाँ पर अलग से सम्मान का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसीलिए अलग से कोई एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में वो मूल्यांकन नहीं होता है। अगर ऐसा मूल्यांकन करने जाते हैं तो वो हम दुखी रहते हैं, है ना। तो ये नहीं बनता है कि साहब उसकी पत्नी तो जुड़ गई मन से, पति ऐसे ही चल रहा है तो अपने पर लाइबिलिटी, ऐसा नहीं होता है। अगर पत्नी जुड़ी है तो पति जुड़ा ही हुआ, नहीं तो कहाँ होता वो। और पत्नी जुड़ी हुई है तो पति उसके साथ जुड़ा ही है। जैसे अभी हिमांशु भैया ने कहा कि भाई इनको लगता ही था, एक घटना याद दिलाई तो मुझे भी याद आया कि दिगीशा का तो अध्ययन मन नहीं लगता है। मैंने कहा छोड़ो ना अध्ययन, क्या करने का इसको, क्या तुम्हारे साथ कोई चलने को तैयार है, इससे बड़ा और आप में क्या चाहिए उसको, ये कौन सा बोझा है। आज से 5 साल पहले मैं अभी याद आया मुझे, मैं नित्य घर गया, अजय भैया घर में घुसते से उन्होंने पूछा भैया ये सब पढ़ना अढ़न करना जरूरी है। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है। अजय भैया एकदम ये क्या हो गया, आके यहाँ क्या कह दिया इन्होंने, ये कौन सी नई बात उपटा हो गई। मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बोल दीदी फिर पूछे भैया पक्का है ना, मजाक तो नहीं कर रहे है ना। तो मैंने बोला दीदी पक्का ही है, लेकिन अब जरूरी क्या है समझ लो। यदि आपको लगता है कि है ना अध्ययन मतलब समझना जरूरी है, और आपको लगता है कि आपका पति समझ ही रहा है, तो यू रेस अश्योर आप पति के साथ पूरे पूरे लग जाओ अनुसरण विधि से, हो गया बात पूरा। क्या उसमें दिक्कत क्या, ऐसा कोई बहुत कठिन कार्यक्रम नहीं है। तो पति पत्नी एक उस प्रकार का डिजाइन है जहां पर एक के फल का दूसरे को भी प्राकृतिक रूप से बंटन बनाए रहता है। तो ये सम्मान का जो स्ट्रगल है वो सम्मान का स्ट्रगल यहाँ नहीं है। तो हम दोनों का साथ होना ही इस लक्ष्य के अर्थ में साथ होना। अभी इसके परिभाषा में हम पढ़ेंगे, हम दोनों किसी लक्ष्य के साथ साथ हो रहे हैं और वो लक्ष्य अपने आप में क्या चीज है भाई, क्योंकि पूर्णता का ही लक्ष्य है और पूर्ण होने की विधि है और मेरी तरफ से क्या सहयोग है, हम साथ साथ ही उसकी इसके डिजाइन में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर लक्ष्य के साथ चलते हैं तो ये सम्मानजनक की बात है। इसमें यह नहीं कि इसको उस वो परमाणु को मुख इधर रहता उसका उत्तर होना चाहिए, है ना, परमाणु इधर देख रहा था किधर देख रहा था, इसकी बहुत अभी जरूरत नहीं है अपने को, है ना, किधर भी देखता रहे, हम किधर देख रहे हैं पहले ये ध्यान रहे, ठीक। नहीं तो जब गठन पूर्ण हो रहा था उस समय अंश का मुंह इधर था कि उधर था, याद क्या करे, करे क्या इसका, इससे क्या निकल जाएगा, है ना, इससे कुछ एक इन्फॉर्मेशन है, कौतूहल है इसका, है ना, अनुभव में वेरिफिकेशन होना होगा तो होता रहेगा, उससे कोई बहुत यहाँ फर्क पड़ रहा है अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारा फर्क पड़ रहा है कि जिनके साथ जी रहे हैं उसमें हमारा लक्ष्य का एक रूपता हो रहा है और उस लक्ष्य को कामना के साथ जुड़ पा रहे हैं, उसको एक समझ के धारा के साथ जुड़ पा रहे हैं और दोनों साथ चलते हैं, सम्मानजनक बात है। वैसे भी देख लीजिए भ्रमित संसार में भी देखिए, अगर एक पति पत्नी रोज लड़ाई नहीं करते हैं मान ली थोड़ी देर के लिए और वो अपने घर अपने बच्चे को लेकर चलते हैं तो उस महिला का उस पति का एक सम्मानजनक जीना होता है या नहीं होता है। हालांकि वो तो आंशिक ही है ना, बहुत ही आंशिक, क्योंकि वहाँ सम्मान स्पष्ट ही नहीं है, लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं है, जितना है उतने में भी देखेंगे तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो सम्मानजनक जी रहा है। अगर मान लो पति का पत्नी से ब्रेकअप भी हो रहा है, मतलब मन नहीं लग रहा है कहीं कहीं इधर उधर, हर जगह में अपमान झेलना ही होता है, वो दिखता ही है, पति को भी झेलना होता है, पत्नी को, बच्चों को झेलना पड़ता है, माँ बाप को झेलना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम अगर साथ साथ हैं ही, लक्ष्य के साथ साथ साथ होने की बात हो रही है, भोगने के लिए साथ साथ होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सम्मानजनक, क्योंकि भोगने के लिए साथ होते तो आपस में सम्मानजनक नहीं है। जब मैं किसी के साथ भोग के लिए जुड़ा रहता हूँ तो मेरे को खुद को गिल्टी लगता है, सम्मानजनक नहीं होता है ना, कोई कहे ना कहे हमारे लिए वो सम्मानजनक नहीं है। तो लक्ष्य मूलक विधि से हम साथ साथ चल रहे हैं, ये सम्मान का मुद्दा है। तो दूसरा मूल्य इसको हम बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, सम्मान पति पत्नी संबंध में इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दोनों को शेयर्ड ही है, इसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ठीक, कितना आसान हो गया है ना। अभी तक क्या था, इसके अभाव में हम अलग अलग नौटंकी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तीसरा बना कि विश्वास, तो अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, सम्मान के बाद विश्वास का बात बनेगा ही बनेगा, वो इस प्रकार से है कि अब यदि लक्ष्य में एक साथ हैं, ठीक, और हमारा सम्मान शेयर्ड ही है और इसने है ही, तो तब हम दोनों हम एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। क्या क्या रूप में काम कर रहे हैं, एक परिवार के यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। अब यह इंडिविजुअल कोई काम नहीं हो रहा है, एक मन दो शरीर का मतलब यह है कि एक ने किया दूसरे को स्वीकार ही रहता है, दूसरे ने जो सोचा वो पहला करता हुआ पाया ही जाता है। सोचिए क्या सफलता है, पति पत्नी संबंध की सफलता का क्या बिंदु होगा, एक जो करता है बोलता है वो दूसरे को स्वीकार ही रहता है, दूसरे के मन में कुछ आता है वो पहला करता हुआ पाया ही जाता है। ऐसा नहीं होता है तो घर्षण है भाई, है ना, तो ये हमको समझ में आया कि ऐसा हो जाए। अब ऐसा होने का विधि क्या होगा, ऐसा होने का विधि क्या होगा, मेरे हिसाब से वो करे या उसके हिसाब से मैं करूं, ये तो बनता नहीं है, ठीक। तो विचार की पूर्णता ही एक रूपता है, तो इसका पहला स्टेज क्या बना, विचार की पूर्णता ही, तो मेरा विचार पूर्ण हो तभी पति के साथ मिल पाएगा, क्योंकि सही में गलत समझ आता है, सही और गलती का कोई विरोध नहीं है, गलती नाम की कोई चीज वास्तविकता अस्तित्व में नहीं है। एग्जिस्टेंशियल अगर बात करेंगे, मानव में अगर बात करते हैं तो सही गलत का फ्रेम हम बनाते हैं, तो ये समझ में आता है कि सही गलत का पूरक ही होता है, अधूरे का पूरक, गलत मतलब अधूरा। तो इसमें अगर मेरा विचार पूर्ण होता है तो अपूर्ण के साथ भी वो तालमेल बनता ही है, तो उसके लिए ये नहीं है कि वो मेरी सुने, बल्कि इसके लिए ये है, जरूरी इस बात को है कि मेरा सोचना ठीक हो जाए, मेरा जीना ठीक हो, ये पहला घाट है। तो पूर्णता ही एक रूपता है, यदि पूर्णता मेरे में नहीं होगी तो एक रूपता हो नहीं सकती, पूर्णता हमारे में नहीं है तो एक रूपता होगी नहीं। तो ये विश्वास मूल्य के लिए हम चले तो ये बनता है कि अब एजेंडा बना कि अब क्या काम करना है। तो पूर्णता को पहचानना है साथ में, अब जो समझ में आया उसको शेयर करना पड़ेगा, जो उसको समझ में आया वो शेयर करेगा, और शेयर करके कापी किताब बंद करके बैठ गया ऐसा नहीं होता। अब जो शेयर्ड हो गया और जो उसमें हमारा सहमति हो गया वो एक्शन प्लान में आना पड़ेगा। शेयर तो सब कर लिया, हाँ भी कर लिया, लेकिन अगर एक्शन प्लान में नहीं लेके आए तो विश्वास बनेगा नहीं। तो उसको आप लाइए, एग्जीक्यूट करिए, तो उस प्रकार से वो एग्जीक्यूशन में आता है। इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे हम लोग विश्वास की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। तो विचार की पूर्णता एक रूपता हो गया, अब क्या हो गया, दोनों में एक रूपता हो गई ये सिद्धांत से। तब ये परिवार जो है एक यूनिट बना, परिवार एक यूनिट बना, और ये यूनिट जो है समग्र यूनिट के साथ अब भागीदारी को निभाता है। जो समग्र व्यवस्था है, यूनिट का मतलब व्यवस्था, जब तक एक मन और दो शरीर नहीं है तब तक वो परिवार ही नहीं है, क्योंकि वो यूनिट नहीं है, क्योंकि वो अपने में ऑर्गेनाइज नहीं है, और वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, कोई है ना समग्र व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर सकता, तब तक वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी कोई रहेंगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम ऐसा होगा, है ना। लेकिन ये हमको मूल्यांकन है कि अभी ये काम बचा हुआ है, तो ये काम को हम ठीक से समझेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी, तो परिवार यूनिट बना तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी हुई। ये जो समग्र व्यवस्था में भागीदारी का नाम ही आचरण है, और इसको कह रहे हैं आचरण की निश्चितता। इस प्रकार से आचरण की निश्चितता हुई, विश्वास हुआ। अब ये काम अगर हम करते हैं, स्नेह सम्मान और विश्वास से हम जीने के लिए पहले इसके लिए काम करते हैं, फिर इसके साथ हम चलते हैं। अगर इसके साथ हम एक दिन भी चल लिए, एक दिन, कितने दिन, एक दिन, अब उम्र का कोई बंधन इस पर लागू नहीं है। अगर हम एक दिन भी सुखपूर्वक जी लिए, कल को कोई मर जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। देखिए कितना कहां पहुंच जाते हैं हम, चूंकि हम ऐसे नहीं जिए हैं उसके पहले मरने का नंबर आ जाए तो तब तो क्या हो रहा है कि वो सिर्फ फिर आयु लंबी करने की बात हम करते रहेंगे, है ना। क्योंकि अभी तो नहीं हुआ तो थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाए, शायद आगे हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो अप्राकृतिक बात है, आयु लंबा मांगना, ये अप्राकृतिक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, अप्राकृतिक चीज है, ठीक। अभी हम किसी के यहाँ क्या है ना उठाना था, और उसके पत्नी को 5-6 साल पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, बड़ी दिक्कत में, बड़ा एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कराए, इसको कुछ भी दिक्कत नहीं था, ठीक है, चाय पिया उठा तो गिर गया, तो उठा ही नहीं, ठीक। तो आप ये नहीं कह सकते कि आयु को लंबा करना हमारे हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। हमारे हाथ में क्या है वो समझ जाएं, एक दिन भी हम स्नेह सम्मान विश्वास पूर्वक जी लें और एक आचरण की निश्चितता को पहचान पाए, एक आचरण व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में ही है। अगर ये एक दिन भी बनता है तो ये उम्र लंबी हो, ये जो अप्राकृतिक कामना है अभी वो बदल जाती है, उसकी फिर कोई जगह नहीं है। शुरू यहीं से करते हैं, कोई मना ही नहीं है, और पूरा होने पर ये इस प्रकार से बदल सकता है। और ऐसे सभी उत्सवों को हमको है ना कोई दिक्कत नहीं, इसको स्वीकारना बनना चाहिए। अभी हिंदू में कुछ अलग तरीके से, मुस्लिम में कुछ अलग तरीके से, क्रिश्चियन में कुछ अलग तरीके से कामनाओं को ही व्यक्त करते हैं। हमारी योग्यता अगर आगे बढ़ गई तो कामनाओं के अर्थ में उसको सफल करने की कार्यक्रम के साथ, योग्यता के साथ हम व्यक्त हो सकते हैं। तो वो मिनिमम तो बने ही हुआ, उससे अपना कोई विरोध नहीं है। उस समय कोई बोले ये कपड़े पहन लो तो वो पहन लेना, कोई बोले बैंड बाजे वाले पहन लो तो बैंड बाजे वाले पहन लेंगे, कोई बोले अब कोई जरूरत नहीं इसकी तो ऐसे नहीं पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इसने क्यों पहन लिया, उसने क्यों कर लिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये सब अनावश्यक मूल्यांकन का आधार हमारे में बनता नहीं है। वो खुद ही अपना मूल्यांकन करेगा, ठीक। जब तक ये प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा तो आयु लंबी का कामना करना ठीक है या गलत है, ठीक ही है। अगर नहीं हो रहा है तो वो ही ठीक है, कम से कम एक्सटेंशन तो मिलता रहे, है ना, कभी होता है ऐसा तो। तो ये समझ में आ गया। इस प्रकार से अब जिसका जो मान्यता है, किसी का मान्यता हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये नहीं होता है कि गेट के अंदर आप आ गए तो अब आपको मान्यता वहां छोड़ के आना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। कोई सिचुएशन जगह बदलने से थोड़ी कोई मान्यता बदल जाती है। तो मान्यताएं अपनी अपनी, जान्यताएं हम सबकी, मान्यताएं अपनी अपनी, जान्यताएं सबकी। जब कभी भी मूल्यांकन करना होगा तो अपना करिए कि मैं किसी मान्यता को छोड़ पाया कि नहीं छोड़ पाया। मैं अभी भी हिंदू ही हूँ, मैं अभी भी मुस्लिम ही हूँ, मैं अभी भी सिख ही हूँ, मैं अभी भी ईसाई हूँ, मैं अभी भी स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अगर आपने को अभी भी ऐसे देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। और ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, एक बार विचार बदलेगा तो कपड़ा लत्ता बदलेगा, तो आहार बदलेगा, तो वेशभूषा बदलेगा, तो रंग बदलेगा, सब बदलने वाला है। ये नहीं कि ये बदलेगा नहीं, अगर एक बार हमारा विचार बदलेगा तो कपड़ा बदल जाता है, जगह बदल जाता है, एड्रेस बदल गया लोगों का, कितने लोगों का देखो वोटर आईडी कार्ड बदल गया, सब बदलता है, खाने पीने का तरीका, उगाने का तरीका सब बदलेगा। तो अगर विचार बदलना है तो दीदी वो सब बदलने को तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ तो पूरा विचार का डीलिंग है। एक बार विचार के चक्कर में पड़े कि सब कुछ बदलेगा, मैं सोचू कि नहीं आधा ये बचा ले जाए, वो बदलता नहीं है। और अगर बदल नहीं बदला है मतलब, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए वो मेरा खुद का समीक्षा करने का मुद्दा है, दूसरे का समीक्षा करने का मुद्दा नहीं है। मैं खुद ही उसका समीक्षा करता हूं कि ये मेरे में क्यों नहीं बदल रहा है, ठीक है ना ये बात। इस विधि से अपने को हर दिन करवा चौथ मनाना चाहिए। कितने दिन मनाना चाहिए? हर दिन है, हर दिन मनाना पड़ेगा। भैया बोले खाना बचेगा उसमें। हाँ ठीक बात है। वो तो देखिए एक सीधा सिद्धांत है, जिस कार्यक्रम की, जिस निर्वाह की निरंतरता नहीं है, उसका अपने आप में ठीक होना या नहीं होना उसके पहचान करने की आवश्यकता हमारे सामने बनती ही बनती है ना। दिखावा करने की, भुलावा करने की निरंतरता नहीं है, स्वभाव गति की निरंतरता है। अगर दिखावा भुलावा होगा तो खुद थकते ही हैं, है ना, तो ये वाली बात बनती। ठीक है, तो आप सबको करवा चौथ की मुबारकबाद। और जो जो लोग भी अभी उसके टोटके से संपन्न होना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, टोटका उधर हो रहा है ना, और खूंटा उधर ठोका जा रहा है, जहाँ आपको मन करे वहाँ बैठो आप, ठीक है। दोनों तरह के प्रस्ताव उपलब्ध हैं। विरोध कहाँ करें, हम तो खुद ही टोटका बताते रहते हैं, ये सब तरह के टोटके, यहाँ भी हम टोटका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमने सुबह के सत्र में पूरी करी थी, इसके बाद हमको कल से पठन शुरू करना है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप याद लेना, आपको निकलना जा सकते, जाना है, हाँ जब जाना जब चले जाइए, ठीक। कोई पानी पिलाया क्या? ये है ये, तो क्या हो गया? पानी कितने लाख साल पहले बना था, तब से वही चल रहा है, पुराने पानी चला। तो हम लोगों ने कुछ बात सुबह शुरू करी, हम लोगों ने जो बात सुबह शुरू की उसको आगे बढ़ाते हैं कि ये स्वावलंबन से समृद्धि तक पहुंचने का कार्यक्रम क्या है। रवि भाई ने इसमें कुछ और मुद्दे ऐड किए थे कि हम किस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं और आगे का क्या स्वरूप बनता है, ये भी स्पष्ट होना सबके लिए जरूरी है। स्वावलंबन का क्या स्वरूप बनता है, सभी लोग तैयार? करवा चौथ मिटा दे पहले जी। व्रत का मतलब होता है संकल्प। संकल्प का मतलब ये कि जो कामना हमने करी है उस कामना को सफल हो जाने के लिए जो अवधारणा, अवधारणा से कम में कोई व्रत नहीं है। तो व्रत नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, व्रत व्रत तो करना ही है। कुल कार्यक्रम इतना ही कि हम संकल्प तक पहुंच जाए, व्रत हमारा शुरू हो जाए, ठीक है ना। वही ना, एक बार होगा तो हमेशा रहेगा। ठीक बात। स्वालंबन को फिर से लिखू, अव्यवस्था संघर्ष, अपना किसी से पटता नहीं, मैं अपनी मर्जी से जीने के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहते हुए अपना काम चलाने के लिए है ना, चलाने के लिए कोई स्किल से संपन्न होता हूं। ठीक है ना, ये बात इस प्रकार का अभी स्वावलंबन बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई संबंध का स्वरूप नहीं है, इसमें कोई है ना निर्भरता का स्वरूप नहीं है, इसमें कोई सौजन्यता नहीं है, इसमें कोई निपुणता उस प्रकार से नहीं है। अब ये निपुणता अगर ऐसे लेके जाते हैं, स्किल्स के साथ लेके जाते हैं, तो ये एंडलेस है। आज कितना अच्छा होना, कल उससे अच्छा होना, परसों उससे अच्छा होना, इस प्रकार से ये जो एंडलेस स्किल की बात हो रही है, ये जाकर इसमें कोई तृप्ति नहीं भैया, ये तो जाके हम फंस गए अतृप्ति में। इतने गाय ने कितना दूध देना चाहिए, 200 लीटर, आज 200 से कल 225 देना चाहिए, फिर 250 देना चाहिए, फिर 300 देना चाहिए, तो हम उसमें एंडलेस में चक्कर में फंस गए। जबकि निर्वाह कर सकें जो भी धन की बात है, तो धन का प्रयोजन काय के लिए है ना, धन का प्रयोजन है निर्वाह करने की अनुकूलता के लिए। तो निर्वाह हो जाना ही हमारा निपुणता है, निर्वाह हो जाना ही हमारी निपुणता है। इस मुद्दे को पहले फिक्स करने की जरूरत है, नहीं तो एंडलेस ट्रैप में बना जाते हैं। धन काय के लिए चाहिए, धन संबंधों को निर्वाह करने के लिए आवश्यक है। लिख लो चाहो तो, संबंधों को निर्वाह करने के लिए ही सामान की आवश्यकता है। इसीलिए ये धन की पहचान कभी भी व्यक्ति विशेष से नहीं हो सकती, व्यक्ति के रूप में नहीं हो पाएगी, ये परिवार के रूप में ही पहचान हो पाती है। क्योंकि धन जो है, फिर से कह रहा हूं, संबंध को निभाने के लिए आवश्यक है। अभी हम क्या मानते रहे, अपना पेट भरने के लिए आवश्यक है। आप यकीन मानिए, अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त साधन धरती में पहले से ही है, धन की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ, धन की जरूरत नहीं है, आप पानी पी पी के जिंदा रहो ना, कौन मना करता है। आप जैसे जानवर रहते हैं ऐसे रह सकते हैं आप भी, आप कोई भी पत्ता खा सकते हैं, आप कोई भी पत्ता पहन सकते हैं, दो चार पत्ते जोड़ के कुछ कपड़ा बना लो डिजाइन का, तो आप उसको ठीक से पहचानेंगे नहीं। और कपड़ा भी क्यों जरूरत है, संबंध को निभाने के लिए और जिंदा रहने के लिए, तो आपको कुछ भी धन की जरूरत नहीं है। जिंदा रहने के लिए कोई धन की जरूरत नहीं है, ये बात पहले ठीक से बिठा लीजिए, ये बात ठीक समझ में आ रही है। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए वो उपलब्ध है, पानी चाहिए वो उपलब्ध है, खाना चाहिए वो उपलब्ध है, ठीक। आप कोई ना कोई शरीर में श्रम करेंगे और वो प्रकृति में है उपलब्ध, आपका काम चल जाएगा। इट कैन नॉट बी कॉल्ड धन, प्राकृतिक धन है वो, है ना। तो उसको मानव परंपरा में धन के रूप में नहीं पहचानते, ये हमको बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात। तो आपके जिंदा रहने के लिए है ना, ये बिल्डिंग क्यों चाहिए हमारे को, जिंदा रहने के लिए बिल्डिंग चाहिए क्या हमको, है ना। जिंदा रहने के लिए हमको कपड़ा चाहिए क्या, जिंदा रहने के लिए डायस चाहिए क्या, जिंदा रहने के लिए लाइट चाहिए क्या, ये सब नहीं चाहिए। संबंध को निभाने के लिए चाहिए, कपड़ा भी इसीलिए चाहिए, गाड़ी भी इसीलिए चाहिए, घर भी इसीलिए चाहिए और सब कुछ जो भी सामान चाहिए, पेन पेंसिल बोर्ड, ये देखोगे कार, तपेली, बर्तन, ये सब अपने को संबंध को निभाने के लिए चाहिए। अकेले आदमी का यदि हम मॉडल मानते हैं, अकेले आदमी में कोई धन की पहचान ही नहीं हो सकती है। जब धनी की पहचान नहीं होगी तो स्वधन की पहचान नहीं हो सकती है। ये बेसिक प्रिमाइस यहाँ से खुलता है, इसका रास्ता गेट यहाँ से खुलता है। तो परिवार में संबंध, परिवार को देखते हैं तो कितना बड़ा भी होता है, आधा खाता है ज़्यादा फेंकता है, ठीक, एक उससे बड़ा होता है, एक उससे होता है, उससे होता है, इन सबके साथ एक संबंध को निभाने के लिए, ताकि इनको लगे कि वात्सल्यपूर्वक, ममतापूर्वक, है ना, गौरवतापूर्वक ये अनुभूति कर पाएं कि हमारी, हमारे से बड़े हमारे लिए कुछ किए हैं। तो ये भी सीधे मक्खी पकड़ के पेड़ में, झाड़ में से निकाल खाने की अगर बात बने, है ना, तो ये तो बात बनने वाली नहीं है। तो व्यक्तिगत विधि से जो भी धन के बारे में पहचाना गया, सोचा गया, उसका कोई मॉडल निकल के आता ही नहीं, क्योंकि उसमें आवश्यकता की पहचान ही नहीं हो रही है। तो पहला मुद्दा क्या बना स्वावलंबन में, अगर वो सबको हम समझ पाए, उसके आगे अगर बात बढ़ाते हैं, तो पहला मुद्दा बनता है समझदारी। अगर दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं ना, अभी एक भाषा वो था लिखा है, समझदारी के साथ क्या बनता है, परिवार की आवश्यकता की पहचान होती है। समझदारी के बिना हम परिवार में आवश्यकता की पहचान नहीं कर सकते। इसको बहुत अच्छे से देखा गया, क्योंकि अब अगर धन के मामले में आ रहे हैं तो पूरी समझदारी का मतलब इतना ही है। धन के मामले में कुल समझदारी का मतलब इतना है कि आप अपनी आवश्यकता की पहचान कर पाए या नहीं कर पाए। अगर अभी भी वो अंतहीन लगता है तो इसका मतलब हमारी समझदारी में कमी है, ठीक है ना। तन मन धन के बारे में समझदारी का क्या मतलब है उसको भी समझेंगे, संबंध को पहचानने का में समझदारी का क्या मतलब उसको भी समझेंगे, प्रकृति के साथ श्रम को लगाने जाते हैं तो समझदारी पूर्वक कैसे होता है, समझदारी का प्रमाण आवश्यकताओं का आकलन करना जरूरी है या नहीं, बिल्कुल जरूरी है। आवश्यकता का आकलन तब शुरू होता है जब संबंध में विश्वास होता है। विश्वास के अभाव में आवश्यकताओं का आकलन हो ही नहीं सकता। परस्परता में विश्वास, परिवार में विश्वास, व्यवस्था में विश्वास, कहाँ कहाँ, स्वयं में विश्वास, परस्परता में विश्वास, है ना, परिवार में विश्वास और व्यवस्था में विश्वास, ये चार जगह में विश्वास के अभाव में कोई परिवार दुनिया का कितना ही जूझ ले वो किसी भी प्रकार से आवश्यकता का आकलन कर ही नहीं पाएगा। तो पूरी समझदारी का मतलब, जब धन के मुद्दे बात करें तो पूरी समझदारी का मतलब इतना ही है कि मैं आवश्यकता को ठीक ठीक आकलन कर पाया, हम अपने परिवार में इस आवश्यकता को ठीक ठीक आकलन कर पाए या नहीं कर पाए। जिस जगह पर भी व्यवस्था में विश्वास में कमी होगी, चाहे वो व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो परिवार में लेकर हो, चाहे वो संबंध में लेकर हो, चाहे वो संबंध और परिवार एक ही बात है, और चाहे स्वयं में लेकर हो, तो स्वयं संबंध और व्यवस्था या परिवार के साथ जुड़ लें, तो अगर व्यवस्था विश्वास में जरा भी संकट हुआ, आवश्यकता अनुमान से अधिक हो जाएगी, आवश्यकता का आकलन वास्तविकता से कई गुना अधिक हो जाएगा, कई गुना अधिक होता है, ठीक है ये बात। जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे, स्वावलंबन विधि से समृद्धि को हम पा जाएंगे, इसका मतलब बनता ही नहीं कोई, ठीक है ये बात। तो अब इन चारों जगह पर समझदारी का मतलब ही है विश्वास, और विश्वास का मतलब ही है स्वयं, संबंध मतलब परिवार, है ना, और व्यवस्था। ये ऐसे तीन खाते में बात होती है, इसके आधार पर ही परिवार की आवश्यकता की पहचान होती है। जैसे अभी भी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जाके बैठे हैं और बैठ के परिवार में बात करना शुरू करेंगे, अभी भी विवाद हो जाएगा, तुम्हारा कोई ठिकाना है, वहीं शुरू होता है, तुम्हारा क्या भरोसा है, रहन दो। है ना, अब ये विश्वास के संकट में आप इसमें बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये इसकी पूर्ति होने के बाद समृद्धि की बात है, समाधान के बिना समृद्धि है ही नहीं। हम क्या माने रहते हैं, एक बार समृद्धि के लिए तो बताओ, देखो हमको तुरंत समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समृद्धि के डिजाइन के अभाव में आपको समाधान की कमी हो रही है, ऐसा नहीं है। समाधान के अभाव में ही समृद्धि का डिजाइन दिख सूझ ही नहीं रहा है। सूझना क्यों नहीं, क्योंकि पहले तो आवश्यकता की पहचान ही नहीं हो रही है ना, पहचान ही नहीं हो पा रही, निश्चित ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब ये मुद्दा वापस चला गया सम्मान का, विश्वास का, स्नेह का, है ना। सारा सारा धन धन तो मैंने बताया संबंध में, संबंध को निभाने के लिए है, और संबंध को निभाने में जो बेसिक मूल्य है स्नेह, सम्मान, विश्वास, यदि उसी की पूर्ति नहीं हुई है तो धन से इसकी पूर्ति कैसे करेंगे। जब धन से इसकी पूर्ति करने जाते हैं, वही धन की मात्रा जो है वो उसमें इतना बड़ा छेद हो जाता है, वो फटते चला जाता छेद, आज कितना चाहिए, कल कितना चाहिए, परसों कितना चाहिए वाली बात में हम फंस जाते हैं। ये बेसिक प्रिमाइस अपने को पहले क्लियर होने के बाद, ठीक है ना भैया। इसके बाद स्वावलंबन की बात आती है, उसके बाद व्यवस्था में क्या स्वरूप बनता है उसको हम लोग बहुत आसानी से आकलन कर सकते हैं। यहाँ तक की बात पूरी पकड़ में आई, कि परिवार में आवश्यकता की पहचान हो रही है। हाँ, कौन से परिवार की बात हो रही है, जिस भी जगह पर हम बात कर रहे हैं अभी, पति पत्नी बच्चे या? पहले पति पत्नी बच्चों के साथ बात हो रही है जी, फिर हम ही लोग इस पर आगे आएंगे ना, अभी आगे आएंगे तो ये अकेले में तो हो नहीं रहे। तो समझदारी के बाद परिवार की आवश्यकता की पहचान, अब इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए डिजाइन, ये भी बात बनी। समझदारी के बाद भी परिवार में आवश्यकता की पहचान जो कह रहे हैं, हाँ, वो ये पत्नी बच्चे के लेवल पे, कोई एक परिवार में बोलो, चाहे 10 परिवार में बोलो, चाहे 100 परिवार में बोलो, डिजाइन इतना का इतना ही है। जैसे एक परिवार में यदि आप समझदार हो गए, और समझदारी के, देखो परिवार का समझदार होने का मतलब क्या होता है ये भी ठीक से समझ लीजिए, है ना। परिवार एक एक से अधिक मानव की संख्या है, वो समझदारी के स्वरूप को स्वीकार लेने से ही परिवार समझदार हो जाता है। ये नहीं कि उसमें एक एक को पूरा समझदार होना होता है, ये हम जो व्यक्तिवादी विधि सोचते हैं वैसा नहीं है वो। तो परिवार यदि उस समझदारी के स्वरूप को स्वीकार लेता है, जागृति के स्वरूप को स्वीकारता है दोनों पति पत्नी मिलकर, उसके बाद वो समझदार परिवार हो गया। इतना आसान भी है, इतना कठिन नहीं है। ये नहीं कि उसको पूरा ही दर्शन वाद शास्त्र तीनों कंठस्थ कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। श्रेष्ठता के स्वरूप में, जागृति के स्वरूप में, चेतना के स्वरूप में, आचरण के स्वरूप में, व्यवस्था के स्वरूप में, हम अगर ये जो डिजाइन में जी रहे हैं इससे बेहतर डिजाइन को स्वीकार कर पाते हैं, ये परिवार का समझदार होने का मतलब है ना। इतना सरल सा मतलब है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव में हमको सहमत होने की बात, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, आज कहाँ खड़े वो समझ में आ गया, कल कहाँ जाना है वो समझ में आ गया, अब चलते रहेंगे कार्यक्रम इसमें। इसको बोलते हैं जागृत परिवार। ऐसे जागृत जागृति के साथ चलने पर अब अपने को ये सब बात बनती है। उसके मूल में देखेंगे तो जागृत मानव के प्रति स्वीकृति, उसके मूल में देखेंगे तो अनुकरण की प्रवृत्ति, ये सब बने गई, अपने से श्रेष्ठता को स्वीकारने का मॉडल बनते ही, अपने से अधिक श्रेष्ठ को नहीं पहचानेंगे, या पति कुछ और पहचाने रहेगा, पत्नी कुछ और पहचाने रहेगी, बच्चे कुछ और पहचाने रहेंगे, सबके अगर रोल मॉडल अलग अलग हो गए, श्रेष्ठता श्रेष्ठ मानव अलग अलग हो गए, वहां से हमारा परिवार खिन्न भिन्न होने लगता है, ये वाली बात है। तो ये आसानी से पाया जा सकता है, ठीक है ये बात। इसके बाद हाँ जी सॉरी बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि समझदारी के स्वरूप को पहचाने हुए होते हैं तो उस परिवार में सभी लोग और एक श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण करते हैं और उस विधि से चलते हैं तो वो समझदार परिवार कहेंगे उसको। तो ये समझ जागृत परिवार समझदार परिवार कह सकते हैं। जागृति माना जाती है, मैं आ चुकी भाई, भूल जाते हैं। और इसमें जो परिवार की बात आती है, एक छोटा यूनिट, अभी जैसे हम यहाँ रहते हैं बहुत सा, हम कहते हैं उसी की बात कर रहे हैं, देखें बात कर रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं। अभी फंडामेंटल जो प्राकृतिक परिवार है उसकी बात करें, पति पत्नी बच्चे माता पिता ये सब मिलाकर एक परिवार, और वो पूरा परिवार में यूनिटी के मतलब इतना है कि वो किसी एक वंश किसी एक चीज के साथ जुड़ गए और वो चीज अपने आप में पूर्ण है। तब इनका यूनाइटेड होना बन गया, अब ग्रोथ होना शुरू हो गया। हम सोचते हैं कि ग्रोथ के बाद जुड़ेंगे, ऐसा नहीं, ग्रोथ के पहले भी ग्रोथ वाली वस्तु को पहचानने से, स्वीकारने से हमारे में जुड़ना बनता ही है, क्योंकि कामना पहले से ही तो कामना के अर्थ में जुड़े ही थे, कामना से आगे का एजेंडा मिल गया। तो अब ये एक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से हम काफ़ी आगे चल सकते हैं, इसमें हमने देखा कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने व्यक्ति के उदाहरण से हम बात कर रहे हैं कि जैसे वर्षा और हमारे बीच में जो भी अभी जहाँ तक भी हम पहुँचे उसमें देखें कि दो उसमें देखा तो क्या था कि दोनों को सब परिभाषाएं एक जैसी रटी हुई थी क्या, कि दोनों के कार्य व्यवहार करने के तरीके एक हो गए थे क्या, क्या दोनों के है ना क्या क्या हो गया था एक जैसा, अभी भी नहीं, हम तो उस पर ध्यान भी नहीं देते कि उसको एक एक करने की जरूरत है। ठीक, तो कहाँ से जुड़ गया मामला, कहीं से भी हो, बाबा जी के प्रति जो हमारा स्वीकृति रहा और हमारे कारण ही उनका रहा और उनके कारण हमारा बना रहा, हमारे कारण उनका बना रहा, इस प्रकार से एक एक उस वस्तु के साथ वो पूरे एक परिवार के साथ है, वो बाबा जी एक व्यक्ति भी नहीं एक परिवार है। तो जैसे जैसे हमारा मतलब जितना जितना बढ़ता, शुरुआत से बना तो उससे बनते बनते बनते हर दिन बनता चला गया, तो हम देखेंगे आराम से हमारा कोई कंप्लेंट धीरे धीरे रिजॉल्व हो गया सारा। ये तरीका आसान है, अरे एकदम आसान है भाई, ये तो कह रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, इसके अलावा अनुसंधान रास्ता है, ये तो बता रहे हैं। शिक्षा विधि अध्ययन विधि सबसे सरलतम मार्ग, बाकी अनुसंधान विधि है वो भी विधि है ना। इस प्रकार से हमने देखा कि बिना परिभाषाओं में एकमत होते हुए भी व्यक्ति के साथ एकमत होना, लक्ष्य के प्रति एकमत होना, अब परिभाषाएं तो यार परिभाषा संहिता में रखी हुई है और है ना ऐप में भी आ गया आजकल मोबाइल में, और वो बोल के भी सुना देता है, कल को और हायर वर्जन बना देंगे तो वो और बिना दबाए बटन बता देगा, वो हमारे पास रखे हुआ है, वो मैनुअल हमारे पास रखे हुआ है, हमको रेसिपी में जाना है फिर किताब खोल लेना है कोई बड़ी बात नहीं, तो रेसिपी पता करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हमको बिस्किट बनाना है कि बनाना ये मुद्दा है। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़े। तो परिवार की आवश्यकता की पहचान हुई, परिवार में आवश्यकता की पहचान हुई, परिवार में परिवार की आवश्यकता की पहचान हुई, एक्चुअली परिवार में लिख देता हूँ सही वर्ड तो ये होगा। अब इसकी पूर्ति का कार्यक्रम, इसकी पूर्ति का कार्यक्रम क्या है, तो पूर्ति का कार्यक्रम उत्पादन विनिमय, दो कार्यक्रम है, उत्पादन पूर्वक और विनिमय। देखिए क्या डिजाइन है, कितना सुंदर डिजाइन है, आप कहीं से भी चलिए आपको पहुंचना वही है, उत्पादन और विनिमय पूर्वक ही एक परिवार की, दस परिवार की, हर एक परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, अकेला कोई कार्यक्रम ही नहीं है। तो सॉलोमन का ये मॉडल तो यहाँ फेल ही हो रहा है तुरंत ही, ये है ही नहीं, आज भी नहीं है, आज भी आप जो कोई काम करते हैं वो कई परिवार मिलके करते हैं, कई परिवार मिलके विनिमय करते हैं, संबंध की स्पष्टता नहीं है, समझदारी के अभाव में वो लिखा ना, वो संबंध और निर्भरता नहीं है, तो आवश्यकता की पहचान नहीं होती है, तो पूर्ति का कार्यक्रम भर रह जाता है, हम मानते हैं कि हम अकेले कर रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहा है तो आगे कैसे हो जाएगा, अभी भी अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, आगे भी नहीं होना है। तो उत्पादन और विनिमय का कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिसमें कि सामाजिकता की अनिवार्यता आती है, आपके स्वावलंबन होने में ही अब आपको उत्पादन और विनिमय के स्वरूप में जब आप काम करोगे, शुभमान शुभमान नको करो, तो इस प्रकार से अब एक से अधिक परिवार के साथ बात बनी, अब क्या बात बनी, दूसरे परिवार के साथ जुड़ने का, जुड़ने का स्वरूप क्या होगा, उसका भी जुड़ने का स्वरूप क्या होगा, उसके साथ भी ऐसे ही है और आपका क्या होगा, आपके साथ भी ऐसे ही, तो समान आवश्यकताओं के आधार पर हम जुड़ रहे हैं, समान आवश्यकता के आधार पर जुड़ रहे हैं, इसी को कह रहे हैं सामाजिकता, जहां पर आवश्यकताएं समान है ना, और आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्यक्रम समान है, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे है ना, वो समान आवश्यकता है, उनकी भी यही जरूरत है और हमारी भी ये जरूरत है, इसके आधार पर आप कई परिवार मिलकर एक साथ उत्पादन का काम करते हैं, कई परिवार मिलकर विनिमय का काम करते हैं, कुछ कम परिवार उत्पादन का काम करते हैं, कुछ अधिक परिवार मिलकर विनिमय का काम करते हैं, क्योंकि विनिमय में और बड़े परिवारों की जरूरत पड़ती है ना। इस प्रकार से आपका अनिवार्यता है, एक परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ये अनिवार्य है कि वो पूरे समाज के साथ उसका जुड़ना एक अनिवार्य है। ये नहीं होता है कि मैं अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति मैं अपने में कर लूँगा, मेरे को समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये जो आइसोलेशन है ना, ये ऐसा होता ही नहीं है। तब क्या हो गया कि ये वडलानी परिवार की भी आवश्यकता है, ये शेषाद्री परिवार की भी आवश्यकता है, ये है ना शर्मा जी की भी आवश्यकता है, ये इनकी भी है, इनकी भी, सबकी ये आवश्यकता है। तो सामाजिकता की अनिवार्यता होगी। उत्पादन और विनिमय पूर्वक जब चलते हैं तो कहाँ पहुँच गए, सामाजिकता की अनिवार्यता को पहचानते हैं। ये अनिवार्यता कोई दुखद नहीं है, क्योंकि हमारे पास उधर से आप समझदार होने से संबंध पूर्वक निर्वृत्त पूर्वक जीना आता है, तो अनिवार्यता को हम निभाने की जगह में खड़े होते हैं। तो उत्पादन में भी सहकारी सहयोगी सहभागी होते हैं और विनिमय में भी सहकारी सहयोगी सहभागी होते हैं। इस प्रकार से सामाजिकता की अनिवार्यता को पहचानते हुए आप सौजन्यता के साथ चलते हैं। सौजन्यता के साथ चलने पर क्या हो गया, ये उत्पादन और विनिमय ये जो व्यवस्था है इसमें भागीदार हुए। भागीदार होने के बाद क्या हो गया, अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं। अभी इसी को यहां पर ठीक से समझ लेते हैं कि यहां मानव चेतना विकास केंद्र में इसको किस प्रकार देखा जा रहा है। तो किसी भी तरह के उत्पादन की गतिविधि को बना के रखना ये समाज का दायित्व है, और समाज परिवार से मिलकर बना हुआ है। समाज का दायित्व तो कौन निभाता है, परिवार ही निभाते हैं। तो परिवार में से कोई कोई व्यक्ति अपने आप को अपने परिवार में जिम्मेदारी के साथ साथ उससे अधिक के लिए जिम्मेदार पाते हैं। अभी अभी अभी चूंकि डिजाइन पूरे नहीं हुए इसलिए है ना, तो हमारे में से हर परिवार में से निकल के कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को आगे के स्वरूप में पहचानते हैं और आगे के स्वरूप में पहचान के उत्पादन और विनिमय के रास्ते को खोलते रहते हैं। ठीक, और हमारे परिवार इसको उत्पादन करते हैं, ये भी बढ़िया हो गया। और अपने परिवार की आवश्यकता पहचानते रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि दायमा परिवार की बात हो रही है, दायमा परिवार जागृत परिवार है या नहीं, पहले यहाँ से चलेगा, यहाँ से आते आते यहाँ आया, व्यवस्था में भागीदार होने की बात बनी। अपने परिवार की आवश्यकता मान लीजिए, मेरे परिवार की आवश्यकता मान लीजिए 5,000 है, घंटा हो, पैसा हो, कुछ भी हो, इससे अधिक मैं उत्पादन करता हूँ, 5,000 से अधिक मैं उत्पादन करता हूँ, इसका डेटाबेस हमारे यहाँ मौजूद रहता है कि इस महीने में मेरे परिवार ने कितना उत्पादन किया। अब मैं स्वधन में जीता हूँ का मतलब अपने अपने धन से, मतलब जो हमने उत्पादन में जो कुछ भी हमने अपना समय का नियोजन किया, उत्पादन किया, उसको चाहे पैसे में बात कर लो, अभी इंटरव्यू में तो पैसे में बात कर लो, और या तो उसको आप अभी श्रम के घंटे में बात कर लो। अभी हम लोग दोनों के तरीके से मूल्यांकन करते हैं, श्रम के घंटे के रूप में भी करते हैं और पैसे के रूप में भी करते हैं। इस प्रकार से हम चलेंगे तो हमने अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया, दोनों ये आवश्यकता का डेटा भी हमारे पास रखा हुआ है, कहीं पर रखा हुआ है विनिमय केंद्र में, और उसमें उससे अधिक उत्पादन मैंने किया, हमारे परिवार ने किया, मैंने किया मतलब मेरे परिवार ने किया, उसका भी रखा हुआ है। अब मेरे अकाउंट में वहाँ पर 5,200 डिपॉजिट हो गए। यू कैन डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी आप डॉलर उसको मतलब फर्क पड़ता नहीं है। तो 5,200 घंटा जो 5,200 रुपया हमारे खाते में जमा है विनिमय केंद्र में, इसके हम हकदार हैं। अब मेरे में एक और कुशलता है, कुशलता का बहुत बड़ा लेवल है भाई, कि जो मेरी आवश्यकता है उससे कम में भी मैं काम चला सकता हूं। आपको 3 रोटी एक समय खाने की आवश्यकता है, ठीक, 3 दुना 6 रोटी आप खाते हो, ये आवश्यकता है आकलन करते समय करते ही हैं सर, 6 रोटी खाएंगे आप आराम से, एक दिन में 5 रोटी भी खाए तो कुछ पता नहीं चलता आपको कि आप बहुत माल न्यूट्रिएट हो गए, क्योंकि धरती में और शरीर में इतनी अच्छी डिजाइन है कि थोड़ा बहुत के लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ, है ना। ये कंजूसी का मॉडल नहीं करें, ये अपने में निपुणता का मॉडल है, कुशलता का मॉडल है। मैं चाहूँ तो ये एक पेन को 2 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, ये पूरा शिविर करते हुए, और मैं चाहूँ तो इस पेन से पूरे 7 दिन भी चला सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी भी चला सकता हूँ, है ना। हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कम ज़्यादा कर ही पाते हैं। ये कुशलता का मामला है, ये मानव में रहते ही निपुणता के साथ यहाँ पे कुशलता जुड़ जाती है। ठीक, कितना एफिशिएंटली हम चीज़ों को यूज़ करते हैं और वो हमारे अधिकार में, ठीक है ना, और अधिक उत्पादन करते हैं वो एक निपुणता के बाद, यूज़ करते समय कुशलता के बाद। तो हम अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किए, उत्पादन से कम का उपयोग करते हैं। उत्पादन से कम उपभोग लिखा है, सदुपयोग नहीं लिखा है ना, उपभोग उपयोग लिखा है। उपभोग मतलब और उपयोग, उसको कल समझेंगे। अब ये बच गया है, कुछ शेष बचता है। ये शेष जब तक बचेगा नहीं तब तक हमको समृद्धि की फीलिंग नहीं आएगी। मान लीजिए मैंने ये 5000 के बजाय 5000 मेरी आवश्यकता थी, है ना, इतना प्रोडक्शन था, और हमने 4600 में ये काम चला लिया, शेष कितना बच गया हमारे पास? गणित आप पढ़ रही हो, इसी काम का गणित, इतना ही काम का है बस, इससे अधिक गणित अपने किसी काम का नहीं है ना। अच्छा भैया ठीक है कि नहीं, पक्का? तो ये बच गया कितना है जी? 600 बच गया, 600 बच गया, ये मेरे किसी काम का नहीं है अब, क्योंकि आज मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो रही तो कल भी हो जाएगी। आज मेरे में जितनी निपुणता कल इससे बढ़ने वाली घटने वाली नहीं है, है ना। आज अगर मैं बुढ़ा भी हो रहा तो मेरे घर में बच्चे आ ही रहे हैं, भाई आ ही रहे हैं, और कई परिवार के लोग जुड़ जा रहे हैं। हमारे परिवार में कोई कम पढ़ने वाले लोग नहीं है, वो तो संकट ही नहीं है, अभाव तो यही नहीं उधर। तो किसी भी तरीके से यदि आज पूरी होती है तो कल भी पूरी होगी, और कल पूरी होगी तो उसी सिद्धांतों से हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी, काम खत्म हो गया। आज नहीं हो रही तो कभी नहीं हो रही है, आज हो रही तो हर दिन हो रही है, ये हो गए ये समझने के बाद। तो ये जो वस्तु बची, ये वस्तु हमारे अब किसी काम की नहीं, जबकि ये वस्तु अपने आप में काम की है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव का श्रम है। मानव का श्रम है तो कहां से, मानव के श्रम करने की योग्यता कहां से आई है? समाज ने ट्रेनिंग दिया, आज रोटी हम उगा लेते हैं, खेती फटाफट कर लेते हैं, क्या आप और हमारे अकेले की वो दम है ना। तो इसमें हमको तैयार करने के लिए समाज ही काम किया, इस समाज को तैयार करने के लिए ये एक्स्ट्रा वाला जो है इसको हम लगाते हैं, ये सदुपयोग है। इस प्रकार से अपन चलेंगे। अपन आज बात करें बहुत प्रैक्टिकल मुद्दों पे, ये पहले थ्योरी का भाग निपट जान दो, 15-20 मिनट में आगे भी निपट जाएगा। अब इस प्रकार से हर महीने ये होके मेरे 12 महीने का हो गया, 7200, और मेरे एक्सचेंज हाउस में मेरे डेटा कार्ड में ये एंट्री है, डिजिटल एंट्री हमारे पास पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि भीड़ में चल रहा काम, कि कोई ने मेरे को देखा कि देखा, मैं कहाँ लुका कहाँ छिपा, वो सब बात नहीं, आप अपना खुद ही देख रहे हो, है ना। हो सकता है कि अभी इसमें कई सारे केसेस आने वाले हैं, उनको अपन अभी बैठ के बड़े आराम से अध्ययन कर रहे थे। ऑल केसेस वी कैन अंडरस्टूड, है ना, वी विल अंडरस्टैंड इट, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 1 ये आया कि एक परिवार ऐसा हो गया जिसने कि 7200 घंटे या 7200 रुपये बच गए उसके पास साल के एंड में, वो क्या करे इसको? तो ये समाज में सरेंडर कर दिया उसने, अपने किसी काम का ही नहीं। और ये कृतज्ञता है कि समाज ने हमको इस योग्य बनाया, और इस समाज के योग्य होने के लिए वापस हम इसको लगा दिए, सदुपयोग कर दिए इसका, है ना, क्योंकि ये तो बेसिकली अपने काम का था ही नहीं। अब ये एक बात बन गई। एक परिवार ऐसा हो सकता है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, अब कई केसेस आ रहे हैं, सभी केसेस का अध्ययन कर लेते हैं। एक परिवार ऐसा है कि उसकी आवश्यकता तो मान लीजिए 6000 है, लेकिन ही कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन, मान लीजिए शॉर्ट है, जो भी है 5500 है, तो इज ऑलवेज इन माइनस 500। अच्छा ये वो कोई आंकड़ा आ गया क्या? 12×6=60। तो एक परिवार ऐसा -600 हो गया। अब -600 हो गया तो ये तो अपना कर नहीं पाया, तो क्या करेंगे अब इसको? इसको क्या करना चाहिए, ऐसे परिवार के साथ क्या करना चाहिए? ठीक, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब दो कारण हो सकते हैं, दो कारण से नहीं कर पा रहे हैं। या तो करना चाहता नहीं है, कोई परिवार ऐसा हो सकता है करने नहीं चाहे, ऐसा कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ जी, क्या उसको तो मिल रहा है, अब क्या करना है, अब तो हो रहा है ना। तो क्या कोई परिवार ऐसा हो सकता है जो ऐसा नहीं चाहता हो? आज भी हो सकता है, परिवार नहीं होता आज भी। राकेश भैया आज भी पूरे परिवार को यूनिट लो, आप बिठाओ अपने गुनगुन को, है ना, गुंजन को, भाई को, बहन को, सबको बिठा के बात करो कि भैया देखो अपन वहाँ चल रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी दी है, वो लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, चलते हैं वहाँ, है ना। कोई एक आदमी तैयार हो जाए, दो तैयार हो जाए, बट परिवार एज ए यूनिट तैयार होता ही नहीं है। ये जो मामला है ना, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में छोटे बड़े बुजुर्ग सभी रहते हैं। हर एक आयु में एक व्यक्ति को अपनी लिमिटेशन को पहचान जाए, मान जाए, मजबूरी में आ जाए, लेकिन अपने से अगली पीढ़ी के लिए वो उसको स्वीकार नहीं करता है, उस लिमिट से बाहर आकर सोचना चाहता है। कोई कोई परिवार ऐसा नहीं होगा एक परिवार के रूप में जिसमें कि बच्चों के लिए भी माता पिता सोचें कि वो किसी पर लायबिलिटी रहे। हम तो चलो किसी किसी कारण से रह जाएं, लेकिन ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि कामना वहां पर पूरी की पूरी है। ठीक, एक बात, तो कोई परिवार ऐसा होता नहीं है। यदि कोई मान लो विकृति होगा, है ना, तो उसके बच्चे उससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना, चाहत पक्ष को अभी आइसोलेशन में जब लेके जाते हैं तो पता नहीं चलता है। अरे दारू पीने वाला चाहत से पीता है या बिना चाहत के पीता है? ठीक ही है, लेकिन अब दारू पीते समय उसके चाहत है या नहीं है? ठीक है ना, वो ठीक समझ रहे हैं आप, उसकी पूर्ति के तरीके पे डाउट हो गया ना, कुल मिला वो ठीक है। तो उसकी पूर्ति के तरीके ये हो गया, मान लो कि भैया तुम लोग उठाएंगे, जैसे अभी कई देशों में सरकार जनता मांग कर रही है, जनता मांग करती है कि तुमको इतना टैक्स देते हैं, तुमको इतना ये करते हैं, तो हमको तुम खाना दो, हमारा बिजली बिल भरो, हमारा पानी का बिल भरो, है ना। तो हो सकता है व्यक्ति में, क्योंकि व्यक्ति में आवश्यकता का आंकलन होता नहीं। परिवार एज ए यूनिट अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये मानव को स्वीकार नहीं। अगर स्वीकार हो भी जाए, मान लो गलती से हो रहा है, तो शिक्षा का कार्यक्रम है, तो शिक्षा विधि से पुनः उसके सामने प्रस्ताव आकर, आज उस एक माता पिता यदि नहीं भी कर पा रहे हैं या कहीं उन्होंने गलत भी मान लिया, तो उसके बच्चे करने को तैयार रहते हैं, और हमको वहाँ तक का धीरज ही है, क्यों आया उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन हमको ये समझ में आता है कि यदि आज माता पिता नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे करना ही चाहते हैं, किसी को स्वीकार ही नहीं है। तब क्या हो गया, ऐसे सभी परिवारों के साथ हम क्या कर देते हैं, ऐड क्या कर दिया, एजुकेशन। एजुकेशन हो गया, वो तैयार हो गए तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि अभी जैसे हमारे साथ बहुत परिवार यहाँ आते हैं और काम करते हैं, वो परिवार में योग्यता कुछ नहीं है, है ना, जो योग्यताएं थी वो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं आती है, है ना। जिस प्रकार के चालाकी बदमाशी की टोपी बनाने की योग्यताएं थी उसका यहाँ कोई काम ही नहीं है। हाँ हाँ, उसका काम नहीं है। तब क्या हो गया, उसके लिए एक अवसर, अवसर में ट्रेनिंग, ये सबको ऐड करते जाते हैं, ये सबको क्या करते जाते हैं, इसके साथ हम ऐड कर देते हैं कि भाई शिक्षा देंगे, अवसर बना के रखेंगे, ट्रेनिंग बना के रखेंगे, मोटिवेशन बना रहेगा, और एजुकेशन और डिजाइन के द्वारा उसको प्रमोट किया जाएगा। इधर भी तो करते ही करते हैं, दो बच्चे के बाद तुमको अगर तुमने टीटी करा लिया तुमको ये फायदा मिलेगा, फिर ये होगा, एक मोटिवेशन वहां बनाते हैं, है ना। अभी यहाँ मोटिवेशन जीने के स्वरूप में, इस प्रकार से हम शिक्षा अवसर और ट्रेनिंग के साथ बना के रखते हैं। आज नहीं करने वाला अभी कल करने लगता है, आज की जनरेशन नहीं करेगी अगली जनरेशन करता है। ये कॉस्ट कहाँ से बियर होती है, वो कॉस्ट यहाँ से बियर होती है। अब यही धन का सदुपयोग है, ये धन का सदुपयोग है। तो शिक्षा में और ऐसे अवसर बनाने के लिए और ऐसी ट्रेनिंग बनाने के लिए, है ना, अवसर का मतलब बहुत सारी चीज़ें, डिजाइन बनाना पड़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ये सब करेंगे। ऐसे इन्हीं धन से जो है हम सब इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से चलते हैं तो ये परिवार का भी मामला आगे निकल आता है। ठीक है, ये बात। कोई ऐसा भी हो सकता है कि एक और वस्त्र ले लें कि भैया वहां तो प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो ही है ना, आवश्यकता तो है कोई भी, मान लो 4000 है, वो प्रोडक्शन जो है उसका जीरो, ठीक है कोई बात नहीं। क्या कारण होगा, कारण में जाना पड़ेगा, हो सकता है सभी बीमार हैं, अयोग्य हैं, है ना, तो बीमारी अयोग्यता बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आज जितना योग्य हैं कल वो योग्य होने चाहते हैं, इस शरीर में नहीं हो पाए अगले शरीर में जाएंगे, कोई सिचुएशन आ गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, उस प्रकार से हो गया, उससे भी सरल तरीके निकल गए। अभी तो अब तो ये तरीके निकल गए, उसके घर में चार जवान लोग उसके बेटे बन जाते हैं। कोई झंझट ही नहीं है। लोग हमको बोले देखो आपके घर में तो बहुत जवान लोगों को रख लिया आपने, मैंने कहा आपने ही फायदा है। अपना फायदा मतलब मेरा अकेले थोड़ी, सबके फायदा है ना। अगर ऐसे देखेंगे तो, अगर ऐसे हम देखेंगे तो, अगर पूरा विश्व एक परिवार है तो हम सब समृद्धि हैं, हम सब अपनी पूरी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर ही रहे हैं। तो मानव सामान के अभाव में दुखी नहीं है, संबंध को न समझ पाने के कारण दुखी झेल रहा है। ये समझ में आ गया। अब हम अपने फायदे के लिए जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि उस पर एहसान हो रहा है, बड़ा उपकार हो गया जी। अपना फायदा का मतलब अपना ही है। तो अभी अब इसको इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो एक परिवार में भी यही फार्मूला, 10 में भी यही, 100 में भी यही, 1 से 100 तक होना या विश्व परिवार तक जाना हमारी अनिवार्यता है, क्योंकि अकेले एक लूप में ये पूरा नहीं होता है। प्रकृति का डिजाइन इतना खूबसूरत है कि मैं भला मेरा गाँव भला जी, हमको तुम्हारे गाँव से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सामाजिकता का अनिवार्यता है विश्व परिवार तक। तो सामाजिकता की मेरे में आहरता आना सौजन्यता है ना, निर्भरता है, और उसके साथ जुड़ के चलने की जो बात बनती है, इस प्रकार चलता है। अब इसमें क्या हो गया कि हर एक परिवार का स्पष्ट मूल्यांकन है, मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन विधि से स्पष्ट है, लेकिन अंधेरे में ऐसा नहीं है, सबको पता भी चलता है, और उसमें सहयोग की अपेक्षा होती है, उसको रखे रहते बना के। अभी तो ये सामान्य रूप से बात हुई, अभी यदि इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, क्या बढ़ा देते हैं, इसके साथ तकनीक को जोड़ते जाते हैं। तकनीक को जब जोड़ने जाते हैं भाई, तब तो कहानी कितना गुना बन जाती है। एक आदमी है ना, कितने आदमी के लिए पर्याप्त है, अभी उसका आकलन आपको नहीं है। एक आदमी का कितना ताकत बढ़ जाता है टेक्नोलॉजी के साथ, और वो कितने परिवार के आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सक्षम हो सकता है, और उसकी उम्र होती है 20 से 40 साल। ये सब उत्पादन के लिए जो सबसे सहज उम्र है 20 वर्ष से लगाकर 40 साल तक। ट्रेनिंग की उम्र है उसकी 10 साल से 20 साल तक, 20 से लगाकर 40 तक उसको उत्पादन में पारंगत रहने के बाद, ठीक, सफलता से प्रमाणित करने के बाद, 40 से 50 60 साल की उम्र जो है वो उत्पादन को मॉनिटर करने की बात है, और ये सब बातें हैं, इस प्रकार की सारी बातें है ना। तो उसको हम ठीक से उम्र के साथ पहचान सकते हैं, शरीर एक वास्तविकता है भाई, है ना, ये अधिमूल्यन अवमूल्यन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शरीर अपने आप में एक वास्तविकता है, उसकी आयु एक वास्तविकता है, उस आयु के साथ हम चलते हैं। कल इस पर बात करेंगे कि किस आयु में किस प्रकार से होता है। तो तकनीक को जोड़ देने के बाद अब ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। हाँ जी, तकनीक को जोड़ने के बाद ये काम बहुत आसानी से होता है। जैसे अभी कोई जरूरत नहीं कि हर गाय, हर घर में दो दो गाय हो, इसकी कोई आवश्यकता बची नहीं। अभी हमारा टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है ना, वहाँ से भूसा चलेगा, पंप चालू करेंगे, भर गाय के सामने भूसा गिर जाएगा, नीचे गाय के सामने एक वेइंग मशीन लगा देंगे जिसमें गाय का कितना वजन है, ऑटोमेटिकली कितना भूसा आना चाहिए वो आ जाएगा, 10 मिनट का काम लगेगा, पर गाय के हिसाब से 2-2 किलो भूसा आना चाहिए, हम वेइंग स्केल लगा के सेट कर देंगे, गाय के सामने भूसा आ गया, ज़्यादा अच्छा देंगे आदमी, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का। क्यों नहीं कर सकते हैं इसको, क्यों नहीं करना चाहिए, कौन ने मना किया, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी गौशाला जो होगी वो फर्स्ट फ्लोर पे बनेगी, उसके नीचे एक और फ्लोर रहेगी, ठीक, हाँ, 5-6 फीट की हाइट पे गौशाला का फ्लोर रहेगा, गौशाला में जगह जगह छेद रहेंगे, इतने इतने बड़े गाय के खुर से बड़े, गौमूत्र और गोबर सीधा नीचे इकट्ठा होगा, वहाँ एक कन्वेयर बेल्ट लगेगा, वहाँ से सीधा चला जाएगा। अब एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, अभी इसमें क्या है, मतलब कल्पना बढ़ाने में जाता क्या है ये हो गया क्या, कोई बात नहीं, अपने से आइडिया ले गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आप बताइए, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, ये भैया मेरे को बता रहे गाय पे एक बेल्ट लगा दिया आजकल, है ना, वो बेल्ट डिजिटल है, वो गाय में टेम्परेचर क्या है, दूध कितना दे रही, उसके हीट पे आएगी नहीं, वो कंप्यूटर की चिप लगा, वो पहचान कर लेते। गाय जब खाना खाने जाती है तो उसके सामने दो गेट आते हैं, यदि वो सिग्नल से बता देता है कि बीमार है तो ये वाला गेट खुल जाता है, वो गाय उस पर जाती है तो वहाँ डॉक्टर बैठा मिलता है, आ जा, है ना, यदि वो हीट पे है तो तीसरा गेट खुल जाता है तो वहाँ सांड मिल जाता है, आ जा, ठीक, और यदि वो ठीक है तो वहाँ दूध मिल जाता है, वो दूध निकालने की मशीन मिल जाती है। अब इसमें क्या, इसमें बुराई क्या है ये बताइए, क्या बुराई है? अगर ये हमको समझ में आए तो एक एक टेक्नोलॉजी जोड़ने के बाद अब चार आदमी मिलके पूरे गांव की गौशाला करेंगे और सबके लिए दूध उपलब्ध कराएंगे, नहीं मैं तो मेरे घर में मेरी गाय पालूंगा, काली रोटी काली गाय, है ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। तो टेक्नोलॉजी जोड़ने के बाद ये चीजें कई गुना बढ़ती रहती हैं। अभी हमारे ब्रेड सब हाथ से आटा गूंध रहे हैं, ये सब क्या जरूरत है इसको ऐसे बनाने की, है ना, इधर से आटा डालो उधर से ब्रेड निकालो खत्म करो कहानी। तो कितना आदमी कितना काम कर सकता है इसको हमको समझना चाहिए, ठीक। अरे तो कहाँ चिंता क्या करते थे, जल्दी चिंता में आया था यार। अभी चिंता में मत आओ, अभी इसको ब्रेड वाले भैया आ ही गए, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हाँ ऐसा नहीं महाराज, अभी आएगा आगे काम, काम क्या है वो समझ में आएगा। अभी हम पेट भरने के लिए जिंदा हैं, उसी को काम मानते हैं। जब ये पेट भरना का काम छोटा सा हो जाता है उसके बाद क्या रियल काम है वो पकड़ में आता है ना। तो पर्याप्त काम आपके पास आने वाला है, ऐसे कुछ भी नहीं कि कोई इसमें दिक्कत है। तो टेक्नोलॉजी जोड़ने के बाद इसको कितना आसानी से किया जा सकता है, इसको एक एक आदमी का पोटेंशियल क्या होगा उसको आप देख सकते हो। ऊपर का ब्रैकेट छोड़ देने से बात कहीं जाते नहीं, वो जो आपने जो मुद्दा उठाया वो समझदारी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ जाने से गड़बड़ है। अभी देखिए कनाडा वगैरह में, अभी ये ब्रिटिश शेल कंपनी के लोग बताएंगे, है ना, वहाँ जो आप क्रूड ऑयल है वो ऊपर मिलता है कई जगह पे, ऊपर मतलब मिट्टी में घुला हुआ। अब मिट्टी में घुले हुए तेल को निकालना, सोचिए आदमी देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, समझदारी नहीं है तो उठपटांग काम करता है, समझदारी होगी तो भी बड़ा काम कर देगा। अब भैया ऐसी ऐसी मशीन बना के वो पूरा का पूरा मिट्टी को खोद लेते हैं, है ना, और उसको पिचका देते हैं और तेल नीचे से इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, और किलोमीटर का जमीन को फाड़ फाड़ के तेल निकाल निकाल के इकट्ठा कर लिए, ठीक। इतने ही कि समझदारी का अभाव है, इसलिए परिवार में आवश्यकता की पहचान नहीं है, संबंध नहीं है, समझदारी नहीं है, तो विश्वास नहीं है, है ना, तो वो सब झंझट बना हुआ है, तो वो झंझट में फंसे हुए हैं। आदमी का बहुत ताकत है महाराज, आज भी देख लीजिए, देश हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय में 80% लोग हमारे यहाँ उत्पादक थे और सिर्फ 20% लोग ही हमारे यहाँ शोषक थे। अभी शिक्षा आई, शिक्षा बढ़ गई, बहुत सारा कार्यक्रम आगे बढ़ा, हिंदुस्तान भी आगे निकल आया। अब हिंदुस्तान में कहाँ पहुँच गए कि अब 45% लोग जो है वो उत्पादक हैं, है ना, और 55% लोग आगे बढ़ गए हैं, है ना। अगर पूरे अच्छी एडवांस कंट्री का मामला अगर देखना चाहते हैं आप, है ना, तो पता लगता है कि 3-5% लोग उत्पादक हैं, है ना, और 95-97% लोग शोषक हैं। तो सोचिए कि वर्ल्ड लेवल पे डेटा क्या कहता है, मतलब सोचिए एक आदमी जो मैं कह रहा हूँ कि 4 रोटी खा के 4 घंटे काम करके 400 रोटी बना सकता है, है ना, उसके उससे ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी जोड़ देने के बाद अभी एक मशीन ला कर 1,00,000 रुपये की दे देते हैं आपको, यही बात में 4 रोटी पहले खा लेना फिर मशीन चालू करना घुर, है ना, और उसके बाद रोटी बनाना कितनी बनती देखो, ठीक है ना। और बिजली का इशू आएगा वो सरदार जी पीछे बैठे हैं पकड़ेंगे टांग, तो सोलर का पैनल पहले लगा लेना, उसमें कोई गलती मत करना, और सोलर के पैनल से चलेगी, ठीक, और जो भी करना है उससे चला देंगे, हो गई। आप बताइए क्या गलत हो गया इसमें। तो आदमी में देखेंगे तो बहुत क्षमता है, तो बहुत क्षमता है। अब आदमी क्षमता है तो क्या करेंगे हम, क्या उत्पादन बढ़ाते चले जाएंगे? ये भी हमको समझ में आया कि पहले एक परिवार, फिर 10 परिवार को भी पुनः एक परिवार ही कहा, वहां पर पुनः इन सब आवश्यकता का आकलन होगा। तो 10 परिवार में पता लगा कि 9 परिवार नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी 9 परिवार कर पा रहे हैं, एक नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी 10 परिवार की आवश्यकता का आकलन हो रहा है। तो पहली बार एवरेज एंड आउट तो वहीं हो जा रहा है, 10 परिवार में शायद एक परिवार वहां पर खप जा रहा है, फिर पुनः 100 परिवार में आके फिर से एवरेज एंड आउट हो रहा है कि क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से हर लेवल पर इसको हम पहचानते जा रहे हैं और विश्व परिवार तक पहले इसका अध्ययन कर ले रहे हैं। अभी हमने काम करना कम नहीं किया है, अभी हर एक आदमी जितना कर सकता है उतना करे, पहले ये मुद्दा है, कम करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक, कब तक? जब तक विश्व परिवार तक अपन नहीं पहुंच जा रहे। विश्व परिवार सभा तक भी हम पहुंच गए, विश्व परिवार का सारा काम पूरा हो गया। अब इसके बाद वापस फीडबैक आएगा कि भैया इतने की जरूरत नहीं है, इतने की जरूरत नहीं है। जब तक फीडबैक विश्व परिवार से नहीं आ जाए तब तक हमारी क्षमताओं को हम मैक्सिमम यूज करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि बस टांग ऊंची करके बैठेंगे ना, अभी यहाँ से नहीं है, अभी विश्व परिवार से हम काम चालू करेंगे। वहां से फीडबैक आया कि भैया हम क्या करें इसका, क्योंकि अल्टीमेटली जो कुछ भी हमारा अधिक धन था हम उसको गांव में दिए, उससे अधिक जो था वो ग्राम समूह में दिए, उससे अधिक जो था है ना वो जिले में दिए, फिर वो प्रदेश में दिए, फिर देश में चले गया। टैक्स नहीं है, कोई टैक्स से नहीं है, पूरे ही लगा दे रहे महाराज, काय का टैक्स वैक्स है ना, अपना खा पी के पूरे लगा देने की बात हो रही, टोटल इन्वेस्टमेंट। और इस प्रकार से वहां पहुंचे, वहां बोले हम क्या करें इसका, उनको विश्व परिवार में जाकर किसी को थोड़ी ग्रांट देने जाना है। ये सब काम तो लोकल एरिया में खत्म हो गया, अब वहां से वापस आके इतने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो काम ही नहीं है। विश्व परिवार लेवल पे क्या काम होगा, डेटा तो फ्री मिलता है ना, इंटरनेट पे काम होने वाला है। 10 विश्व परिवार सभा में यदि 10 लोग होंगे पूरी दुनिया में से आए हुए, अगर वो सभा बनेगी और 10ों अपने अपने घर में रहेंगे, कोई वहां जाके थोड़ी बैठेंगे, कोई यूनियन के बिल्डिंग बना के बैठे रहेंगे है ना, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, कोई मैसेज उनको देना होगा अपनी तरफ से, आपस में शेयरिंग हो जाए, कॉन्फ्रेंस कॉल वीडियो कॉल करके कोई निर्णय आया, कोई आया, ये प्लानिंग आया, ये आया, वो आया, वो दे दिया, वो चला गया सब जगह पे, तो कुल कितना खर्चा होना है। वहां से वापस लौटना शुरू करेगा कि हमको नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, वापस लौटाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अब उससे ये पता चलेगा कि अब कितना हमको चाहिए, वहां से अब हम ये इसको काम को कम करना शुरू करेंगे। जब इसको कम करना शुरू कर देंगे, हाँ अभी तब क्या हो गया, अभी टांग खटिया पे टांग फैलाने का टाइम अभी भी नहीं है। अब क्या हो गया, उत्पादन की विधियों को और समृद्ध किया जाएगा इसका, इस कॉस्ट पे, और इको फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं, धरती को एनरिच कैसे करेंगे। अब हो सकता है कि ये पीछे का जो जंगल पहाड़ अपने पास है, फिर हमारे 10 आदमी का काम ये रहेगा कि जाके जाके इसमें पेड़ लगा के आओ, कोई लेना नहीं है कुछ अपने को उससे। ठीक है ना, तो धरती को समृद्ध करने के लिए अब हमारी शक्तियां जो है वो है ना होगी, नंबर एक बात। तकनीक को नई नई विकसित करने के लिए भी खर्चा लगेगा, तब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली फंडिंग होगा जहां से हम लोग है ना इस पर काम करेंगे। तो लौट के आने के बाद ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेचर का एनरिचमेंट, डैम तोड़ना पड़ेंगे है ना, और नदियां वापस होंगी, उसके बीच जो कचरे हमने खड़े कर दिए सब हटाएंगे अपन, है ना, सारे बीच के डैम अपने को तोड़ना है, वो कचरा कहाँ लेके जाएंगे, उसमें मानव शक्ति लगेगी, वो सबका खर्चा कहाँ चलेगा, इस प्रकार चलेगा वो, इसको नियोजित करेंगे। उसके बाद तीसरे लेवल पर आ गए, आते आते यहाँ पहुँच गए, तब जाकर फिर अब एक परिवार में से कितना घंटा काम करने की जरूरत बनेगी, तब उसको निश्चित करेंगे, इस प्रकार चलेगा ये बात। ठीक, तो बाकी लोग क्या करेंगे, क्या टान है ना खटिया पर टान रख के सोएंगे, बाकी क्या करेंगे। तब अब ये सफलता होती है हमारी, मानव परिवार की समाज की सफलता इस बात से है कि हम खाना खा कुआ के नहा धो के जो भी है कितना हम सामाजिकता के लिए अर्पित हो पाए, कितना हम शिक्षा के लिए अर्पित हो पाए, कितना हम न्याय के लिए अर्पित हो पाए, ये हमारी सफलता है। सामाजिक सफलता इस बात से इंगित नहीं है कि हमने कितने रिसोर्स इकट्ठे कर लिए, सामाजिक सफलता का पहचान इस बात से होता है कि हमारे में से कितना घंटा कितना समय हम अध्ययन के लिए और न्याय के लिए और शिक्षा के लिए और सेवा के लिए स्वास्थ्य के लिए, तो सेवा स्वास्थ्य जैसा जो इग्नोर्ड मामला है अभी पूरा, इनमें फिर हमारे पास श्रम शक्ति का उदय होगा और यहाँ पर हम उसको लगाएंगे है ना, तब जाकर ये एक सेटलमेंट की बात बनती है। ठीक, तो ये टू वे अप्रोच है, एक बार ऐसे चल के एक बार ऐसे लौट के आने के बाद ये सेटलमेंट होने के बाद कुल आवश्यकता कितनी है उसको हम यहीं बैठ के अभी थोड़ी तय करेंगे। हमारा जो परिवार का सीमा बनता जाएगा, जैसे आज हम 10 परिवार के लिए यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे में से कई मित्र 10 परिवार की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता पहचानते हैं, हम कर रहे हैं। कल को 100 परिवार की आवश्यकता को भी अपनी आवश्यकता पहचानेंगे तो उसको करेंगे, कल को मौका मिलेगा तो 1000 परिवार, लाख परिवार, देश पर विश्व परिवार तक की मौका मिलेगा करेंगे। और नहीं भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो चल ही रहा है, कोई उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि हम कौन सा तमगा मिल गया हमको। ठीक, मोटा मोटा देखेंगे तो सामान्य आकांक्षाएं की वस्तुओं को यदि हम देखेंगे तो एक राज्य के स्तर पर या उससे भी कम स्तर पर आराम से इसको पूरा कह सकते हैं, है ना, सामान्य आकांक्षा की वस्तु। महत्वाकांक्षा की वस्तुएं जो हैं वो इससे अधिक या देश के स्तर पर पहुंचा जा सकता है, या कुछ देशों को मिलकर भी करना पड़ सकता है, जैसे एरोप्लेन का भी चाहिए होगा, है ना, कोई देश में चाहिए एरोप्लेन, एक दो तो चाहिएंगे नहीं चाहिएंगे हमारे को, है ना, तो एक दो एरोप्लेन यहाँ रखे रहेंगे, कभी कभी जाने आने काम आएंगे, तो उसके लिए वो एरोप्लेन कहीं फैक्ट्री कहीं वर्ल्ड में रहेगी, यहाँ तो रहेगी नहीं, ऐसे हम उसको पहचान सकते हैं। इसमें जो खासियत बात यह है कि हर एक परिवार का डेटा उसके पास भी उपलब्ध है और सबके पास उपलब्ध है विनिमय केंद्र में। उसके लिए क्या शिक्षा की जरूरत है, क्या मोटिवेशन की जरूरत है, क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, उसके लिए पूरा शिक्षा संस्कार समिति विनिमय केंद्र के साथ बैठ के काम कर रहा है कि भाई देखो ये परिवार इतना नहीं कर पा रहा है, जाके इसके साथ बात करेंगे। शिक्षा संस्कार वाले गए और उसको भगाई दिया उसने, है ना, तो अब न्याय सुरक्षा के पास जाना पड़ेगा कि भाई वो तो भगाई दे रहा है ना, बात ही नहीं हो पा रही। ठीक, तो न्याय शिक्षा समिति जाके अपना काम करेगी उसके साथ, ठीक है ना। तो अब न्याय समिति के साथ, क्योंकि न्याय का सब याचक ही है, न्याय सुरक्षा समिति के साथ क्यों संबंध बना हुआ देख लीजिए। जन्म से हर मानव न्याय का याचक, तो वहां पे पहलवान की कोई जरूरत नहीं है, नो बाउंसर रिक्वायर्ड। हर मानव प्राकृतिक रूप से न्याय का याचक ही है, या तो न्याय याचक है, न्याय प्रदाय क्षमता नहीं है, है ना, न्यायपूर्वक जीने की योग्यता नहीं, तो इसके लिए अपन काम करेंगे। ठीक, काम करते रहे, मान लो एक आदमी माना ही नहीं, टस से मस ही नहीं हुआ, है ना, मान लो कोई एक आदमी जिद्दी है, मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना भाई, नहीं हुआ तो क्या हो गया, छोड़ देंगे मतलब, अरे हम तो करते रहेंगे काम, छोड़ नहीं देंगे उसको भी, उसके साथ भी बात करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, नहीं मानता कोई बात नहीं। तो दूसरा एक प्रावधान प्रकृति में बहुत सुंदर है कि नहीं मानने वाला भी मर जाता है, मानने वाले मर जाते हैं और नहीं मानने वाले मर जाते हैं, कहानी खत्म हो गई। तो ये नहीं है कि आज आप में से कोई लोग नहीं मानते हैं तो उनका हम क्या करेंगे, अरे हम मनाते रहेंगे, नहीं भी माने तो आपको तो एक समय मर रही है, अब अगला सिनेमा आएगा, अगली शरीर यात्रा, वहां से पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी, शिक्षा संस्कार के पास पहुंचे, आप तो मानेंगे मानेंगे शिक्षा संस्कार की, इसमें कोई मजाक नहीं है, है ना, है न्याय का मत, न्याय पूर्वक सुरक्षा होती है, शिक्षा पूर्वक संस्कार होता है ना, तो सुरक्षा का मतलब है कि न्याय में सभी सुरक्षित होते हैं, तो सुरक्षित रखते हुए न्याय की बात होती है। एक आदमी अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसको भी सुरक्षित रखते हुए अब उसके साथ न्याय की बात बनेगी। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ये अपने को जो समझ में आ रहा है कि ये धरती पे कोई सीमा नहीं है, तो हमारे को सीमा विहीनता पे जाना है, देशों की सीमा को विलय करना है, तो इसका क्या तरीका होगा, हर देश की सीमा यदि पड़ोसी देश के साथ, हर देश की सीमा यदि सुरक्षित हो जाती है, सीमा विलय हो जाती है, कोई आदर्शवाद नहीं है, क्या कहा आपको, बात पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हर परिवार के घर की सीमा यदि सुरक्षित हो जाती है तो सीमा विलय हो गया। सीमा सुरक्षित नहीं है इसलिए सीमा सुरक्षा बल की जरूरत पड़ रही है, इसलिए बाउंड्री की बात पड़ रही है। जैसे मेरे घर में और आपके घर में, हम दोनों के घर में अगर स्वधन में जीने की बात बन गई है ना, तो सीमाएं सुरक्षित हो गई। जिस दिन सीमा सुरक्षित होगा उस दिन के बाद सीमा विहीनता की बात आएगी। तो ये मत मानिए कि हमने बाउंड्री बना के गलती करी, ऐसा नहीं है। हम जंगल युग से आए हुए लोग हैं, है ना, किसी के बाड़े में कोई भी घुस जाता है ना, ये वहाँ से हम आए हुए लोग हैं, इसी के लिए ये दरवाजे खिड़की टाइट हमने बनाए हैं और इनको बना के रखिए। इसको ऐसा बेवकूफ़ी करने के या नहीं करें, है ना। सबसे पहले अपन बाउंड्री वाल करते हैं, हम तो पहले बाउंड्री वाल करते हैं। लोग बोले तो डरे हुए हो क्या भैया, सीमा सुरक्षित फिर सीमा विलय। जैसे ये सीमा सुरक्षित हो गया, मेरे घर का सीमा सुरक्षित है मान लीजिए, तो सीमा हमारे में विलय हो गया, बचा ही नहीं मुद्दा। सीमा असुरक्षित तो सीमा विलय हो नहीं सकता है। तो बाउंड्री को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि बाउंड्री को सुरक्षित कर दिया। जैसे नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में बाउंड्री सुरक्षित है, तो बाउंड्री का इतना बड़ा विवाद नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी मुद्दा है उसमें बाउंड्री सुरक्षित नहीं है। बाउंड्री सुरक्षित क्यों नहीं है, है ना, संबंध की स्पष्टता नहीं है। तो संबंध की स्पष्टता हो जाएगा तो बाउंड्री वॉल बाउंड्री सुरक्षित रहेगा, बल्कि उल्टा है। अगर हमने बना भी दिया तो बाजू वाला ध्यान रखता है, देखो कोई तार ना तोड़ दे इसका, कोई ईंट ना ले जाए इसका, उसके बाद वो बाउंड्री का कोई मतलब रहता नहीं है। तो सीमा सुरक्षा के साथ सीमा विलय होगा, सुरक्षा के साथ ही न्याय की बात बनेगी। तन मन धन की सुरक्षा नहीं होगी तो न्याय कैसे हो जाएगा। आपके तन की सुरक्षा ही नहीं हो रही हो, यहाँ मन की सुरक्षा नहीं हो रही होगी, धन की सुरक्षा नहीं, तो न्याय कहाँ से कर लेंगे। तो सुरक्षा के साथ न्याय और न्यायपूर्वक सुरक्षा। न्याय का मतलब क्या, न्याय का मतलब यह है संबंधों को समझने की योग्यता आ जाना, ये न्याय का मतलब है। ऐसी योग्यताओं के साथ, न्याय के साथ ही सीमा सुरक्षित होती है। ऐसी सुरक्षा पूर्वक ही आदमी न्याय की तरफ गतिशील होता है। तो यहां पर वो नहीं कह रहे हैं जैसा आपको पढ़ने में समझ में आता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कहा फिर से बता देते हैं, बहुत बढ़िया से बैठा लीजिए। न्याय का मतलब क्या, संबंधों को निर्वाह करने की योग्यता आ जाना। संबंधों को निर्वाह करने की योग्यता आती है तो अपने तन मन धन की सुरक्षा करते हैं, दूसरे के तन मन धन की भी सुरक्षा करते हैं। तो न्यायपूर्वक जीने वाला व्यक्ति सुरक्षापूर्वक जीता है। ये बात समझ में आई, सुरक्षापूर्वक जीने से आप न्याय की तरफ प्रेरित होते हो। क्या कितना बढ़िया आदमी जीता है, हमारे पैसे को हाथ नहीं लगाता है, हमारे शरीर को हाथ नहीं लगाता है, हमारे मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता है ना। इस प्रकार से अगर बनता है तो आप में भी प्रेरणा जगती है कि न्यायपूर्वक जी लूं, मैं भी न्याय को समझ लूं क्या चीज है न्याय। क्या बढ़िया बात, जोरदार है कि नहीं, ठीक हो गया बात। तो सुरक्षा के साथ ही न्याय की बात समझ में, तन मन धन की सुरक्षा और तन मन धन का सदुपयोग, इसकी बात बनेगी। ये ठीक होगी बात। इस विधि से हम चलेंगे तो कहां पहुंच गए, ये वाले मुद्दे पहुंच गए। अब और कोई परिवार आता तो वो लेके आ जाओ। कल को मान लीजिए कि हमारे बच्चे कोई आइडिया नहीं जमा, नहीं जमा तो क्या आइडिया जमेगा भाई। अब ये बात आ गई, इससे अच्छा कोई आइडिया हो सकता है क्या, हैं? इससे अच्छा कोई स्वरूप ही नहीं महाराज, विकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो विकल्प में निर्विकल्प होना होता है। आप बताइए, आपका परिवार का एग्जांपल रख लो, ऐसा हो तो तब भी कोई आपका विरोध ही नहीं कर रहा है, आप कहां भागने वाले हो, आप बताओ हैं? अब तो आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी ना, इसमें भागने की जगह ही नहीं महाराज, इसमें कोई स्कोप ही नहीं कि इसका मन नहीं लगा तो क्या होगा। अरे मन लगने का तो पूरा डिजाइन है, मन क्यों नहीं लगे भाई, आप बताइए, ठीक है ना। अभी जिसको हम पढ़ ही रहे हैं, सुनी रहे हैं, आगे पढ़ोगे भी आप, कि जो कुछ भी अगर कोई गलती भी किसी से हो रही है उसका सुधार समाज में ही हो सकता है, व्यक्ति के सुधार की बात नहीं हो रही है, सामाजिक रूप से ही सुधार के कार्यक्रम बनता है। व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा होता है, सुधरने का काम सामाजिक होता है। और उसके किसी अंश में हम लोग यहाँ काम कर ही रहे हैं। एक आदमी जरा सा काम करने जाता है यहाँ पे, जरा सा पालक लगाया, मेथी लगाया, कितने लोग सहयोग करते हैं, वेरी गुड हिमांशु भैया, लगे रहो, देखो क्या पालक है, क्या उगा है, है ना, जब कोई जाके पत्थर उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब ये सहकारिता सार्वजनिकता बनती है, कोई गौशाला में काम कर रहा है उसको कितने लोग सेवा कर रहे हैं, है ना, उसके लिए नाश्ता बनाने वाले अलग लगे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, नाश्ता बनाने वाले को चाय पिलाने वाले लगे हैं, है ना, पीछे पीछे, ठीक, मतलब एक दूसरे को देखोगे तो बनते ही है, है ना, चाय पिलाने वाले के लिए पीछे लगे हैं, चाय छुड़वाने वाले तो सभी ठीक करने में लगे हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या देखोगे आप, कहाँ ढूंढने जाते हो आप प्रमाण? क्योंकि ये सब संबंध पूर्वक है। यदि मुझको लगता है कि मेरा बच्चा बेटा खेत में काम कर रहा है, गौशाला में काम कर रहा है, तो हमारे को बार बार याद आती है, हम शरबत लेके पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते है ना, और हम हमारे घर में नौकर आ जाए, जैसे ये तीन नौकर लगा काम कराते हैं, वो दो बार चाय मांगते हैं, फिर से चाय पियेंगे ये यार क्या होता है, तुम चाय पीने आते हो कि यहाँ काम करने आते हो? हाँ, और हमारा बच्चा करे इतना काम कर ले, फिर देखिए कैसा हो जाए उसका। तो इसका मतलब ये है कि देखो, संबंध में ही मानव का सही से मूल्यांकन होता है, संबंध विहीन है, मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप करने लगे होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, है ना, ये भी समझ में आता है, ठीक है। अरे बैठते तो हमारे घर वाले भी हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमारे घर वाले नहीं बैठेंगे क्या? लेकिन वो नहीं बन सकता, वो फॉर्मेट ही नहीं है, उसमें दोनों को विकल्प को स्वीकारने के बाद की बात है ना, विकल्प को स्वीकारने के बाद कोई नौकर मालिक काम ही खत्म हो गया, संबंध की स्वीकृति हो गया। आज जो नहीं कर पा रहा, कल करना ही चाहता है, आज भी करना चाहता है, कल करेगा करेगा, ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे, मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन कैसे आएगा? हमारे में से तमाम मोटिवेशन निकल के आते, यार ये भी करने लग गया और मैं रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब यहाँ पर सारा कुछ पॉजिटिव जो भी पुश भी काम करता है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं लगता नहीं है। और आदमी एक बार बड़ी चीज़ देख लेता है, ये भरोसे की बात है, अपने में कुछ घटित होने की बात है, हम एक बार बड़ी चीज़ देख लेते हैं, छोटी चीज़ में जीने की योजना बनाते ही नहीं है। एक बार मर्सिडीज कार में बैठ गए, कौन मारुति 800 लेना चाहता है, लेना चाहता है? एक बार होता ही नहीं ऐसा, है ना। मतलब मोटी बड़ी का मतलब ये कि अगर कोई तकनीक उसकी अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है, इफिशियंसी अच्छी है और वो बढ़िया कार, कौन लेना चाहता है उससे? मानव में ऐसा है ही नहीं, यही तो एक विश्वास की बात है। तो ये सारे मानव के अध्ययन का प्रोडक्ट है महाराज, ये डिजाइन से नहीं चलेगा, लेकिन अगली पीढ़ी डिजाइन से चलेगी, अगली पीढ़ी के लिए डिजाइन हेल्प करेगा, एजुकेशन देन डिजाइन दोनों मिलकर उसको हेल्प करेगा। आज हम शुरू कहाँ से किए हैं? प्योरली एजुकेशन शुरू किए, तो कठिन था, है ना, एक समय कुछ दिखता नहीं था, सिर्फ एजुकेशन था, भाषा थी, वो भी भाषा, और उसके बाद एक आदमी का छोटा मोटा आचरण अपन देख पाए, बहुत थोड़ा थोड़ा, सिद्धांत में देखने जाओ तो बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन जब स्थूलता में देखते तो बहुत छोटा छोटा आचरण, उससे अपन ताना बाना बनाया, उससे थोड़ा आगे, उससे थोड़ा आगे, उससे थोड़ा आगे, अपन यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचने के बाद अगली कड़ी में और सरल, अगली कड़ी में और सरल होते जाता है। इस प्रकार से हमारे को इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ये बात अब यह है कि बच्चे का मन नहीं लगेगा, मनोरंजन में करना होगा तो क्या होगा? अब इसका मतलब है कि उसको शिक्षा की जरूरत है ना, और शिक्षा में पूरा मनोरंजन का स्कोप रहता ही है, मतलब समझते हैं तो मन लगता ही, जैसे आप बैठे हो तो मन लग ही रहा है आपका, हमें लगता नहीं कि इसमें कोई, जब उपयोगिता के साथ हम चलते हैं, हमारे बच्चे हमसे अधिक उपयोगिता के साथ चलना चाहते हैं। आप एक बार उपयोगिता के बाद घर में कर लो, आप देखो, एक उम्र के बच्चे देखो, 10-12 साल के बच्चे होंगे तो आपको, आप जब भी उससे डेविड होगे तुरंत कान पकड़ लेंगे आपके, तुरंत, अगर आपने उपयोगिता की लाइन घर में दे दी कि ये उपयोगिता है, इस प्रकार से हम उपयोगिता को पहचान रहे हैं, सदुपयोगिता को पहचान रहे हैं, मतलब पैसे के बारे में बात करेंगे तो सदुपयोगिता को हम पहचान रहे हैं। यदि ये वाली बात बनती, आप घर में बताइए, वो उससे उसको खुद तो उलांगेंगे नहीं, आपको उलांगने देंगे, लेकिन हमको तो फिर हमारा फ्रीडम चाहिए, तो हम फिर उसमें से पतली गली निकालेंगे, फिर वो पहले कन्फ्यूज होते रहेंगे, ये क्या हो यार, मेरी समझ में नहीं आया था शायद पिछली बार, माइक माइक। हेलो, हम लोग आराम को जो भी कुछ, मतलब बच्चे लोग ये कोशिश करते रहते थे जो बीज कैसे बच्चे लोग को बांट के खा लो करके इसका कोशिश कर रहे थे, मतलब वो बता दिए थे उसको। अभी मैं गया था औजार लेने डबल चौकी, सफीना फ़ोन करी वहाँ पे अच्छी मिठाई मिलती है, एक डब्बा ले आना। तो मैं एक पाव लेके आ गया थोड़ी सी और लेके घर में रख दिया। और सुबह सुबह आराम उठ रहा है और उसको बताया खा लो करके, तो बोलता है कि आप इतनी सी क्यों लाए। और उसके बाद वो डब्बों को लेके छोटा छोटा टुकड़ा करा के पूरे बच्चे लोग को बांटा। वो ठीक बात, तो वो नेचुरल है। हाँ मतलब हम लोग को वो बिल्कुल उस जगह पे टाइट कर दिया उसने, बिल्कुल कर दिया। और आप उसके चल खा ले फालतू बात कर, क्योंकि क्या अभी को आ जाएगा देख ले खा जल्दी। अब उसको आप चोर जैसे खिलाते हो, चोर की बात ही फीलिंग आता है उसको, है ना, जैसे कोई चोरी करके खा रहे ऐसा लगता है। ठीक, ठाट बाट से खाना चाहते हैं यार, वो इतने तरह टुकड़े का तो भी ठाट है उसमें। और चोर की बात ही खाया, अब ये तो आप ट्रेनिंग दे रहे हो आप, अब उसके बाद ज्ञान कितना भी देते रहना, एक समय बाद आपकी ट्रेनिंग ही हो जाएगी ज्ञान, आप कुछ भी देते रहना। अब वो स्ट्रगल करने के अलावा क्या करेगा। बात छोटी सी है लेकिन बात तो कहीं पहुंच रही है ना। तो यदि आप कोई मॉडल रख रहे हो, बच्चे उस मॉडल को पकड़ना ही चाहते हैं, ठीक, बड़े आराम से पकड़ सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा है बहुत बढ़िया से हो सकता है ना। और जितने छोटे बच्चे उतने जल्दी उसको पकड़ते हैं, क्योंकि उसके साथ जीवन सहज मानव सहज जो भी कार्यक्रम है वो भी काम कर ही रहे हैं। अगर वो कोई ठीक बात है तो उसका कोई प्रभाव रहता ही है ना। बच्चों को तो ये ठीक से स्वीकार होता है, इसलिए हमको ये समझ में आता है कि कम से कम हमारी जो मान्यता है कम से कम बच्चों के साथ नहीं जाए, इसको बहुत ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका मन हो रहा है, आपके बच्चे का मन हो रहा है कि हमको ये खाना है, तो बढ़िया योजना बनाइए ना, पैसे कम पड़े ले जाइए विनिमय केंद्र से, लाइए 5 किलो मिठाई, चल मिठाई खाते हैं। उसको पता चलना चाहिए मिठाई खाने का मतलब क्या है ना। ये भैया पूरा प्रोग्राम बनाया जाए ना, आपका मन होगा कचौरी खाने का, लाओ ना 100, 200, 500 कचौरी, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा एक एक आचरण एक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हमको काम चलाना थोड़ी कि मेरे मन में आएगा क्या करता जी। तो इसको अगर हम पूरा एक प्रमाण के रूप में देख रहे हैं तो आप इसको सारे डिजाइन को इसके साथ आप जोड़ सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं, उसके लिए अपने पास बहुत सारे स्कोप हैं, और अधिक स्कोप चीज हम बना सकते हैं, हम ही तो डिजाइन करने वाले हैं। ठीक, इसमें अगर जितना कंसिस्टेंसी को हम बना के रखेंगे, वो छोटी छोटी बात से शुरू हो रहा है, सारा अपना पराया कहाँ से शुरू होता है, मैंने कितनी बार कहा ही है ना, उससे अधिक क्या कहेंगे। एक ही घर में 2 महिलाएं होती है, दोनों के अलग अलग बच्चे होते हैं, वो बच्चे सब आपस में भाई बहन दूसरे को मानते हैं, उन दोनों के बच्चे हैं ना। और जब जेठानी लड्डू बांटती है तो अपना बच्चा होता है तो लड्डू अपने आप बड़ा वाला उसके हाथ में पहुंच जाता है, और अगर देरानी का बच्चा है तो फिर कोई भी चलता है, लड्डू खाने से कोई फायदा नहीं, तो शक्कर है उसको नुकसान करता है। ये बात किसी को छुपता नहीं है, सबको चुभता है, छिपता किसी से नहीं है ना, तो ये बात बच्चों से छिपता है ना, तो ये बात बड़ों से छिपता है, और ना ये बात ये बुढ़ों से छिपता है, किसी को सबको दिखता है ये हो रहा है। मतलब हाथ की भी ताकत देखिए, वेइंग स्केल फेल हो जाए है ना, हाथ से पता चलता कौन सा मोटा है। मोटा पराठा बना के घर में बच्चों को पहले खिला देते हैं, ज्यादा घी डाल के, ये सबको पता चलता है, ठीक है ना। उससे पराठे का नुकसान हो गया वो कुछ मुद्दा नहीं है, अल्टीमेटली पराठे का हासिल तो वही होना था जो होना है, ये खाए चाहे वो खाए, है ना, उसकी तो डेस्टिनी स्पष्ट ही है, हमारा डेस्टिनी क्या हुआ। तो ये हमको समझ में आ गया, और वहां से अपना पराया का अपन ने नींव बुना है, ठीक है भैया। तो उस नींव को बनने ही न दिया जाए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जिसका बन गया उस पर दीवार मत बनने दो, दीवार बन गया दीवार में छेद करो, है ना, छत पड़ गया है तो है ना कूदो उस पर, ये सब करना पड़ेगा। तो हर लेवल पर अपने को काम को देखना पड़ेगा, तो काहे को उनके साथ अपने को बनने देना है ना। कोई बच्चों में ऐसा नहीं है, बच्चों को अगर आप ठीक से अध्ययन करोगे, जितनी बातें हम कह रहे हैं फाइनल गोल के रूप में, वो उनको पहले दिन से स्वीकार है। आप खुद याद करिए कि आपके घर में चाचा मामा मौसी जब आते थे तो आपको ज़्यादा खुशी होती थी, और अपने चाचा मामा उनके बच्चों के लिए क्या ना कर दें हम, यार देख देख देखिए अलमारी, चल ये भी तू ले ले यार, कॉपी भी ले ले, बैग भी ले ले, सब देने को तैयार। और माँ जैसे क्या करते रहते तू, ये क्या करते रहता है, अभी बड़ी मुश्किल से ले लिया तू, दे दिया उसको कैसे दे दिया, जूता भी दे देगा, कपड़ा भी दे देगा, ना सब दे देगा वो, है ना। और वो चाहते हैं कि जब चाचा और पिताजी में अच्छी बात होती है, बच्चे अपने आप खुश रहते हैं। यहाँ पर बच्चे को जो खुशहाली है वो इसी बात से होती है कि हम लोग बैठ गए थे, बहुत उत्सव पूर्वक जीते हैं, खुशहाली पूर्वक बात होते हैं, ये अपने आप ही खुश रहते हैं। इसका प्रमाण क्या है, जब भी चाचा और पिताजी में लड़ाई हुआ सबसे ज़्यादा फर्क बच्चों को पड़ता है, उसको चूज करना पड़ता है कौन सही कौन गलत है। अब एक को छोड़ना पड़ता है, किसी को भी एक को छोड़ने के बाद उसका लॉस ही है। आप सोचिए कैसे हम लोग अपराधी बनाते हैं, ये बात समझ में आई, आई कि नहीं आई? तो पूरे परिवारों का काम यही बेटा, पूरे समाज में ये काम हो रहा है, पूरी शिक्षा में ये हो रहा है, जाने अनजाने हो रहा है, मतलब तो अनजाने में हो रहा है। इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो आप देखिए कोई दिक्कत इसमें है नहीं, है ना। अभी जो कुछ भी है, जो भी उपयोगिता है, उपयोगिता को हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक बड़ी सुंदर बात यही है कि उपयोगिता आवश्यकता पर चर्चा हो सकती है, मन मर्जी पे कोई चर्चा। तो जिस मुद्दों पर मैं चर्चा करने को तैयार नहीं हूं इसका मतलब ही है कि वो उपयोगी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वो मन मर्जी है। तो किसी दूसरे का मन मर्जी आ गया, हमारे को भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, तू तेरी मन मर्जी कर ले भाई, ध्यान दिलाना हो तो दिला दे छोटा मोटा, है ना। जैसे जैसे वो मन मर्जी अपने को समझ में आती है, समझदार होने पर आवश्यकता हमको समझ में आती है, अब उसके बाद कोई दिक्कत होती नहीं है, फिर कोई साधन की कमी नहीं है। आप आवश्यकता के साथ चलिए, बच्चे बहुत बढ़िया से निकल के आते हैं। जैसे एक छोटा सा बात अगर करके देखें, हमने हमारे घर में किया था छोटे बच्चे से कि भाई तुमको जब सामान चाहिए उसी दिन लेने का, जिस दिन चाहिए उसी दिन लो, डोंट वेट फॉर दिवाली दशहरा एंड बर्थडे। जरूरत क्या है यार, हम ला सकते हैं ना, आपको सामान चाहिएगा उसी दिन मिलेगा। आप ऐसा करके देखिए, अब एकदम बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति खत्म हो जाता है, उसको भरोसा होता है जिस दिन चाहिएगा उस दिन मेरे को मिल जाएगा, है ना। हमने हमारे घर में देखा बच्चे बोलते हैं आज हमको पजामा लेना है, तो लिया भैया ठीक, पहले वो पुराना पजामा ला के दिखाते हैं, अब यहाँ तक अभ्यास है उनका, है ना, ये फट गया है दूसरा लेना है तो ले लो, है ना। अब हमको पता है कि अब दिखाने की जरूरत नहीं है, एक समय दिखाना पड़ता था, दिखाओ कहाँ क्या कहाँ फट गया, ये फट गया ये तो सिला रहता है, मतलब ऐसा हो जाए भाई सिल देते हैं इसको, क्या दिक्कत है ना, फिर भी तू ले ले कोई बात नहीं, सिला जा सकता है, इसको बोलते थे कहाँ सिला जा सकता है। तो हमने देखा कि इसका बहुत अच्छे परिणाम आए, ये आप सब भी देखते हो करते होंगे, तो आपको पता चला कि छोटे से बात से हो जाता है। जहाँ पर आप ये भोग के साथ, केक कटिंग के साथ, जन्मदिन के साथ, दिवाली के साथ, दशहरे के साथ जोड़ते जाते हो, उतना उतना उतना ये कॉम्प्लिकेशन बनता चला जाता है, संग्रह की प्रवृत्ति बनती चली जाती है, है ना। हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े बच्चे जो विज्ञान ग्रुप के बच्चे हैं, आज उनको हम बोलते हैं पैसे चाहिए, नहीं क्या करेंगे पैसे का, आज दुनिया में कोई बच्चे हैं से बोलेंगे क्या करेंगे पैसे का, है ना। कल ही में किसी को बोले जाना है पैसे ले जाओ, कोई काम ही नहीं पैसे का। तो ये जो विश्वास बनता जाता है कि हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास है ही और उपलब्ध रह ही सकता है, उससे ये जो संग्रह की प्रवृत्ति खत्म होती जाती है ना, बनती ही नहीं, बल्कि अगर गलत बन गई तो भी खत्म हो सकती है। ये सब चीजें हैं। तो मन मर्जी अगर मेरे बच्चे की मन मर्जी आ गई उसकी पूर्ति नहीं, वो दुखी रहेगा, तो मन मर्जी की पूर्ति होती तब भी दुखी रहता है, तो दुखी रहेगा तो रहेगा, दुखी रहेगा तो रहेगा, उससे क्या मतलब फर्क पड़ा। सुखी होने का प्रावधान रख रहे हैं, दुखी होने थोड़ी रख रहे हैं। जब भी गलती करेगा दुखी रहेगा, जब भी सही समझेगा सुखी रहेगा, ये तो फार्मूला है, फार्मूला थोड़ी बदल जाएगा। तो जो नियम है वो यथावत रहने वाले, इस प्रकार से चीजें आगे चल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात समझ में आती है कि जैसे जैसे सहकारिता सहयोगिता बढ़ती है, हम लोग साथ मिलकर चलते हैं, सामान की मात्रा बढ़ती ही है, घटती नहीं है, सामान की मात्रा बढ़ती ही है, घटेगी नहीं। कोई परिवार यहां पर आता है शुरू में, वो सब अपना कहीं जमा जमू करके छोड़ छाड़ के आता है, आ जा भाई ऐसे आ जा, आ तो सही, तेरा मन ही लग जाएगा, धन का लेके जाएगा, कितने दिन छुपा के रखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अपन उसके धन के लिए काम करें, है ना। तो मन बड़ी चीज है, धन उससे छोटी चीज है, धन उससे भी छोटी चीज है, मन सबसे बड़ी चीज है, तन उससे छोटी चीज है और धन उससे छोटी चीज है। क्यों कह रहे हैं, एक और सिद्धांत है, एक फॉर्मूला है, धन की कमी है, उसका मतलब इतना है कि जब मन और तन दोनों लग जाते हैं, कहाँ लगते हैं? व्यवस्था के साथ, व्यवस्था में लगते हैं तो धन टपकना शुरू हो जाता है। हाँ, मन और तन जब व्यवस्था में लगता है धन अपने आप टपकता है। कल हम लोग धन पे और बात करेंगे। धन टपकना बरसना शुरू हो जाता है जब भी तन और मन दोनों एक जगह जब भी मिलेंगे धन बनेगा। क्या मतलब इसका? शरीर की आवश्यकता को मन पहचान पाएगा, मन अपने निर्णय से इस शरीर को नियोजित कर पाएगा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इसको कहते हैं तन और मन का मिलना। तन और मन को दोनों को मिलेंगे धन बनने में देर लगता है। धन का मतलब क्या? अब वापिस वहां लौट के कहां शुरू किया था? सामाजिकता के निर्वाह करने के लिए, संबंध के निर्वाह करने के लिए वस्तुओं को परिवर्तित रूप में लेकर रखना, उसका नाम धन है। एज इट इज नहीं होता है। बारिश का पानी पिया और खत्म हो गया, बारिश का पानी नहीं है। बारिश का पानी प्राकृतिक धन है, हमने उसके लिए टंकी बनाया, टंकी में स्टोर किया, अभी वो धन हो गया हमारे लिए। ठीक। तो अपनी आवश्यकता को पहचानना, तन की आवश्यकता को मन पहचानता है, मन की का साधन है वो, और मन उसको अपने निर्णय पर चलाता है। जब दोनों को जैसे ही दोनों जिस जिस समय भी मिलेंगे उसी समय धन हमारे बीच में घटित होना शुरू हो जाता है। धन को पहले से लेके आना कोई जरूरी नहीं होता है, छोड़ के आना वो भी जरूरी नहीं होता है ना, वो कोई मुद्दा नहीं है। तन और मन दोनों मिलने से धन नाम की चीज घटित होती है। अभी क्या होता है, तन कहीं रहता है, मन कहीं और रहता है। काम कर रहा खेत में तन, मन लगा यार यही करना था क्या, है ना, यही करना था। अब मन कहीं और लगा हुआ है, तन कहीं और लगा हुआ है ना। तन बैठा है यहाँ और मन लगा हुआ है ईश्वर राय के साथ। पुरानी हो गई आजकल, लेकिन अब नई के नाम याद पता नहीं मेरे को। तो मन वहाँ लगाए, मैं बोलता हूँ सिंपल बात है, जहाँ तेरा मन लगा वहाँ तन ले जा भाई, कुछ तो कर। या जहाँ तन लगाए वहाँ मन लगा, ये कैसे काम चलेगा भाई? इसमें ये नहीं कि तुम इसी तरफ काम करो, उधर भी कर सकते हो। तो जहां पर तन है या तो मन वहां मन को लगाया जाए, और यहाँ जहां पर मन लगाया वहां तन ले जाओ अपना। ये ठीकरा यहाँ रखने से फायदा क्या है? मन कहीं और रखा और ठीकरा यहाँ पड़ा रहे, बॉडी यहाँ पड़ी रहे, तो उसके कोई उपलब्ध है, कोई आवश्यकता नहीं उसकी, वो तो अमानवित है। ठीक है ना। तो तन और मन व्यवस्था में जब नियोजित होंगे धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि प्रकृति में साधनों का कोई संकट ही नहीं है, साधन रखे हुए हैं, है ना। तन और मन धन से क्या होता है, उन साधनों को हम किसी प्रकार से अपनी आवश्यकता की पूर्ति में लेने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। इसका नाम है धन। अब ये जो धन बना ये ही संबंध के निर्वाह करने के लिए, नहीं तो क्या हो गया, बारिश में पानी गिरता है पीने के लिए अच्छा है, अब बच्चे को प्यास लग रही है बोले बारिश का पानी पी लेना, ये तो संबंध का निर्वाह नहीं हुआ। बच्चे को तो बारिश ही पता नहीं कब आने वाली है। तो आपने क्या करा, बारिश के लिए टंकी बनाई, टंकी बना के उसमें पानी भर कर रखा, पानी भर के दिया तो ये धन हो गया, टंकी भी धन हो गई, पानी भी धन हो गया, और रखा इसीलिए कि प्यास लगने पियो यार, है ना। और पूरे परिवार की आवश्यकता का आकलन करो, मैं और मेरे घर की टंकी थोड़ी है ना, अब मेरा घर ही यही है, फिर इससे बड़ा घर, फिर इससे बड़ा घर, फिर उससे बड़ा घर। विश्व परिवार में हम जब जीते हैं तो हर एक आदमी का घर कितना बड़ा हो गया, उसको कहा साम्राज्य सिद्धि। आप दर्शन पढ़ोगे तो वर्ड आएगा, मैं इसलिए बताते जा रहा हूँ कि आप ध्यान देते जाना। लिखा ही है कि साम्राज्य सिद्ध हो जाता है, पूरी दुनिया हमारा घर है, फिर भी रहते कहाँ हैं, अपनी खाट पे ही। कहाँ किस खाट पे सो गए, है ना। यहाँ घर बनते सबके घर में, मैंने बोला एक एक दिन मैं भी किसी का, संजय भाई घर बना, मैंने बहुत अच्छा ख्याति से बना, मैंने कहा एक दिन मेरा बुकिंग है यहाँ पे, अभी तक वो पेंडिंग ही चल रहा है, आप सोएगा तो आदमी एक जगह कहीं भी, है ना। तो दिखता ही है कि ये जो विश्व परिवार तक जब इस प्रकार से जीते हैं तो पूरा साम्राज्य सिद्धि है। इस साम्राज्य के लिए हम लोग कितना लड़ाई झगड़ा किए हैं ना, ये साम्राज्य सिद्ध हो जाए, क्या बोलते थे उसको, अश्वमेघ यज्ञ करते थे ना, चक्रवर्ती सम्राट, तो हम सभी चक्रवर्ती हो सकते हैं, ठीक, नहीं तो घनचक्कर हो सकते हैं। ठीक है ये बात। अब इसमें बहुत सारे मुद्दे और सकते हैं, अकाउंट में किसी ने गलती कर दी, घपला कर दिया तो क्या होगा ना है भैया, आज क्लोज करें उसके पहले एक सवाल। हाँ हाँ, में भी कल आंसर हो सकता है। हाँ जी, कि जिस तरह से जीते आए हैं, हाँ जी, उस तरह से समझते समझते तो इधर पहुंच गए। हाँ जी, फंस गए नहीं, थोड़ा थोड़ा तो स्वीकार होते होते इधर आए। हो गया हो गया। धीरे धीरे पैसा जो आना था वो भी धीरे धीरे हम बंद कर दिए, आशीर्वाद फल गया। फल गया तो जो अर्जित कर रहे थे उसको भी अभी ऐसा समझ के छोड़ दिए कि भाई ये क्या उसको बोलते शब्द क्या है, परधन की सीमा में आ गया। हाँ, यानी शोषण का धन, शोषण का धन। बहुत अच्छा, धीरे धीरे ये लेवल पे आ गए कि अभी इनपुट बंद हो गया। पहले ये भी था कि भाई अपने इनपुट आ रहा है ना, तो अपने जो समझे के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सब अपने उसमें से निकाल लेते थे, उससे जो भी ज़्यादा होता था वो अपने संस्थान में। ठीक बात। अब कोई ना कोई पर्सनल एक्सपेंस ऐसा रहेगा ही, ठीक बात, जो संस्थान पे लायबिलिटी रहेगा, तो वो एक फीलिंग हरदम रहती है कि उसको हम कैसे पूरा करेंगे। ये बहुत जेन्युइन बात है, देखो ये ईमानदारी की बात है, और इसमें अटके ना रहे उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अब ये बहुत ईमानदारी की बात है कि हम में से कोई भी आदमी लायबिलिटी बनना नहीं चाहता है, और हमारे में से हम सब ये चाहते भी हैं कि आगे भी बढ़ें, परधन से मुक्त भी हों, और हम अभी मिलके भी प्रयास करें। एक समय तो ऐसा भी था कि हमको परधन से मुक्त भी होना है लेकिन स्वधन पूर्वक जीने का डिजाइन नहीं है, तो परधन में जीते हुए स्वधन के लिए काम करना है, एक तरह का मॉडल। उसके बाद कई तरह के परिवार आने से यह हो गया कि अभी हमारे पर भी जैसे लोड था वो लोड थोड़ा शेयर हुआ, फिर उसके बाद और कुछ उत्पादन की प्रक्रिया बनी और कुछ कुछ बनते बनते बनते यहाँ पहुँच गए। पर यहाँ पहुँचने के बाद भी अभी हमारा तो आकलन अपना रहेगा कि अपने परिवार की आवश्यकता क्या है और उससे अधिक हम उत्पादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पहला मुद्दा। तो हमारी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? तो ये सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनी, क्योंकि अभी ये हम डिले में चल रहे हैं, लेट चलने के कारण हो रहा है और कोई बात नहीं है। ये नहीं कि हम इसको नहीं कर सकते थे, कर ही सकते थे, लेकिन चूंकि जिस प्रकार का हमारे पास समझ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, जो भी था, यहाँ तक अपन पहुँच गए। जहाँ तक पहुँचे उसके लिए धन्यवाद ही है। अब हमारा प्रायोरिटी बनना चाहिए कि अब मेरा परिवार का आवश्यकता का आकलन हो और उससे अधिक उत्पादन के लिए मैं अपने को पहले मानसिक रूप से तैयार करूँ, शारीरिक रूप से तैयार करूँ। इसमें हो सकता है कि हमारे को 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, इससे ज़्यादा समय लगना नहीं है। तो अगर आपके केस में बात करें, अगर 1-to-1 बात हो रही है, तो हमारे इस समय का आकलन कर देने के बाद हमको अब इसका क्या प्रावधान हो सकता है उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन ये साल भर के लिए ही है, 6 महीने के लिए ही है, 2 साल के लिए इसको हम लोग पहचानेंगे। हो सकता है कि अभी भी आपके पास कोई ऐसा हो जाए जिसमें कि 1.5-2 साल निकल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था आप अपने में पहचान लो, तो ये ब्रीदिंग टाइम आपको मिल गया। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होने पर हम हमारे मित्रों से बात करेंगे, पहले एक अपने जिम्मेदारी पर एक परिवार विधि से बात करेंगे कि मेरे को लगता है यार ये अनिश भाई से मैं बात कर सकता हूँ कि कुछ हो सकता है क्या इसमें, तो 1-2 साल के लिए वहाँ से हमारे को ब्रीदिंग टाइम मिल जाए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। हो सकता है कि ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो अब हम एक सामाजिक लेवल पर बात कर रहे हैं जहाँ पर हम एक विनिमय केंद्र के साथ अपन जुड़े हुए हैं, एक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। ये तीनों जगह से इसको सुनिश्चित करने की बात होगी। ये हो गया पहले ब्रीदिंग टाइम की बात कर रहे हैं। अब ब्रीदिंग टाइम के समय हम क्या करेंगे, हमको पता ही है तो ब्रीदिंग टाइम है, ये तो कोई हमारा एंजॉय करने का टाइम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पीड़ित हैं, हम उत्साहित हैं कि कितना बढ़िया हो रहा है यार, इतना सारा डिजाइन बना के रखा हुआ है, इतने सारे अवसर बना के रखे हैं लोगों ने, इतने सारे लोग हमको मौका दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इस प्रकार से हम यहाँ से अब चालू कर दें अपना कार्यक्रम ईमानदारी के साथ कि ज़्यादा प्रायोरिटी अभी हमारे उत्पादन की है, उत्पादन में ही लगेंगे जी। अब ऐसे उत्पादन में लगने के लिए क्या है, अब हम किसी के साथ भी काम करने जाएंगे तो फिर वही आ जाएगा संकट। क्या संकट हो गया, सौजन्यता। तो ये संकट का निवारण करना पड़ेगा। अब हमारी अनिवार्यता बढ़ेगी, सामाजिकता की अनिवार्यता हमारे में बनी कि यह तो जरूरी है मेरे लिए, है ना, तो इसको हम पकड़ेंगे तो इससे हमारी जागृति भी हो रहा है और उधर से हमारा सामाजिकता खड़ा हो रहा है और उधर से हमारी योग्यता बढ़ रही है। है ना, तब तक काम सब ठाट बाट से चल रहा है, ना तो हमारा कोई खाना कम हुआ, ना हमारा किसी प्रकार से कोई सुविधा कटेल हुई, और कुछ भी नहीं बदलते हुए हम अब चूंकि इतना बड़ा हम लोग का व्यवस्था का ढांचा जहाँ पहुँच चुका है उसमें हम इसको लेकर चल सकते हैं, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे को या उससे पहले भी हम अपनी उन तरीके से पहचान सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा आया विनिमय का, तो विनिमय का भी हेडेक अभी आपके पास नहीं आ रहा है ना, विनिमय को भी हम लोग एक सामूहिक रूप से भी सेटल करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ विनिमय में पारंगत हैं, वो भी है ना किस प्रकार से जो भी है उसको अभी हम उसको समीक्षा नहीं कर रहे हैं, है ना, उस विधि को जैसा है वैसा मानकर उसको सदुपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, तो अपना काम और कम हो गया, अपने को विनिमय पे लगना है, ठीक है ना। तब जैसे ही आप भी सोचते हैं तो आपके पास इतने सारे काम निकल आते हैं, इतने काम महाराज, इतने काम कि आप एक परिवार नहीं, मैं तो दो साल के अपन बात कर रहे थे ना, छः महीने के अंदर आप चार परिवार के लिए काम करने के लिए आप अकेले योग्य हो सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। बच्चे जो अभी कर रहे हैं सब ट्रेनिंग में है, उसको अपन जोड़ ही नहीं रहे हैं कि अभी अपने लिए कोई उसका कोई वर्किंग टाइम जोड़ रहे हैं या हमारे उत्पादन में आगे, ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग में हो है ना, और उनके साथ ट्रेनिंग में रखना ही उनको उनकी जागृति में सहायकता है। यदि उनको आपने अगर अभी उत्पादन में मान लिया तो उनकी जागृति में भी हम सहायक के बजाय है ना असहायक हो जाएंगे, है ना, बाधक हो जाएंगे। तो हमारे में से कितना काम यहाँ पे निकल के आ रहा है, अभी देखिए जैसे ये अभी दिवाली जोड़ रहे हैं, क्या ये इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं कि कितना घंटे काम हो गया, है ना, और कितना काम अभी है, और भी कई तरह के काम हमारे पास है, कर ही सकते हैं। इसके आगे का एक सवाल पूछ लो। हाँ, इसके आगे पूछ लीजिए। आपने कहा वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही करने का प्रयास है, तब तक क्या हो तो बता ही दिया मैंने आपको। हाँ वो ठीक है, उसका कोई इश्यू है नहीं। अब क्वेश्चन इसके आगे वाला है, जैसे कि अपना परंपरागत ये रहा है कुछ हाँ। भी हम जोड़ते हैं हाँ। तन मन धन जोड़ते हैं उसका कुछ रिटर्न आता है हाँ। तो उस रिटर्न का अभी अपने जो सिस्टम बना रहे हैं इसमें ये रिटर्न यानी अगर समझो पैसे के मामले में आता है तो हम बोल रहे हैं कि एक ही ये रहेगा जहाँ पे सारा इनकम आएगा हाँ। और सारा इनकम उसी में से जाएगा हाँ। तो उसको कैसे समझे, क्योंकि इतने सालों से ये बना हुआ है कि अगर मेरे खिसे में पैसा है तो मेरा है हाँ, तो खिसे में अभी भी है ना, देखिए तो समझे नहीं, आराम समझिए ना। यदि आपने हर महीने प्रोडक्शन किया 5,200 का तो आपके पास वो आ ही गया है ना, 12×5=60 और 12×2 जो भी 24 है ना, तो ये आ ही गया, इतना का तो हमारा अधिकार है ही वहां से, एक महीने में भी अधिकार है, साल भर में भी अधिकार है, वो तो आपके खिसे में ही है, आपके खिसे। अभी हमने उसको लेना शुरू नहीं किया, इतनी बात है शुरुआती दौरे, इसलिए। और अगर हमको लगता है तो अभी हमारे में से कुछ परिवार ले भी रहे हैं उसको, ठीक अभी, लेकिन ये है कि उसको ठीक से आकलन नहीं कर रहे हैं, और ठीक भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, अभी मिनिमम में लेके चलो भाई, क्योंकि उससे उत्पादन से कम ही उपभोग उपयोग करते हुए हम समृद्धि कर जाएंगे। तो जहाँ पर जितना आवश्यक है उतने को हम पहचानते हुए, हो सकता है कि बिल्कुल मिनिमम से शुरू करके हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो बढ़ ही सकते हैं, तो वो हमारे खिसे में ही है, खिसा अभी भी देखिए बैंक में पैसा रखा है आपने, बैंक में रखा हुआ नहीं, वो भी कौन सा हमारे जेब में है, बैंक एक प्रकार का व्यवस्था है, वहां से जाके आप ले आते हो, ठीक उसी प्रकार से ये बैंक है यहाँ पर, इसमें रखा हुआ है, आपको चाहिए तो ले लीजिए। यहाँ पर तो ओवरड्राफ्ट भी होता है, और ओवरड्राफ्ट भी होता है और नॉन रिटर्नेबल बेसिस पे, तो ऐसा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी है ना। अब तो उस सिस्टम से तो हम आगे ही खड़े हुए, तो हमें लगता है कि अगले कुछ समय के बाद, तो इसको अभी तक हमने क्या स्वरूप में रखा हुआ है कि अभी हम पहले उसको अपने व्यक्तिगत धन से देखें, क्योंकि अभी हम कितना कर पा रहे ना, तो कोशिश करेंगे हमारा पुराने धन से हो रहा है क्या, बहुत अच्छी बात हो रहा है, तो लेकिन वो कोई हमारी सफलता नहीं है, उसको तो अपने मान लिया है, फिर उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है, हो सकता है किसी परिवार के साथ, तो अभी हम उसको व्यक्तिगत विधि से इंश्योर करने की बात करें, क्योंकि अभी व्यवस्था का स्वरूप भी हमारे इतना उदय नहीं हुआ, तो आपने मेरे से बात किया या किसी से बात की हमने कर लिया, मान लो फिर उसके बाद व्यवस्था से करेंगे, और मान लो हमारा विनिमय केंद्र अभी वो नहीं कर पाएगा तो उसका जिम्मेदारी हमारा है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी यहाँ पर वापस जाकर कि उसको करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ बेचेंगे और खाएंगे और क्या करेंगे, मतलब उसका तो ये बचा रहेगा और क्या बचा रहेगा तो हाँ, तो मुझे लगता नहीं कि इतने इतनी संभावना, इतने टीयर पे विश्वास होने के बाद फिर कोई इसमें बचता नहीं है, आराम से हो सकता है ठीक, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं सामाजिकता बढ़ने से आवश्यकताएं घटती जा रही हैं, मतलब संतुलित होती जा रही हैं। जो हम अपने घर में 70,000 1,00,000 रुपये हर महीने खर्चा करते थे, यहाँ पर अभी भी 2-2.5 लाख रुपये में इतने परिवार रह रहे हैं, तो कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। उत्पादन क्षमता हमारी है ना, एक ही काम का उत्पादन करते थे है ना, तो उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, दिखता ही नहीं था, अब दिखने लगा है ठीक है ना। कितना काम हो सकता है, जैसे हम अभी कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, अरे हमारे में से 4 लोग मिलकर कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर सकते आप बताओ। तो कितना बड़ा अमाउंट हम वेल्डिंग में कंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं है ये, है ना, मजा तो आ ही रहा है। हाँ, तो पता लगा वहाँ से भी हमारा अर्निंग हो रहा है, हमारा उत्पादन ही हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम कर ही सकते हैं। ये अभी जैसे 3 लेबर लगा के इन्होंने दीवार बनाया, अभी इनको समझ में आ जाएगा लेबर ने कुल काम क्या था इसमें, है ना, और वो काम हम नहीं कर सकते थे क्या 2 लोग मिलके। और यही होता है कि 2 दिन की जगह 4 दिन में बनती, यही होता ना, और शुरू में होता, बाद में तो वो भी जल्दी होता, उनसे जल्दी करते हैं अपन, एक समय बाद उनसे ज़्यादा करेंगे अपन, कम कम मात्रा में काम, मतलब सामान भी कम लगेगा, क्वालिटी आएगा और सब बढ़िया करेंगे अपन, तरी भी करेंगे उसकी। एक गौशाला में इतना काम हुआ, कभी तरी नहीं करी इनने, जरा से एक रिपेयर किया गया वहाँ पे है ना, वहाँ रिपेयर कर रखा था उस ब्लॉक को, तो उसमें खूब तरी करते हैं, खुद का बनाया हुआ तरी करते रहते हैं। तो आप देखो कि हमारा सारा जाता कहाँ है। ठीक है, ये बात भी सही है कि बहुत व्यवहारिक ही सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि अब मैं सुबह शाम तक ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, ऐसा नहीं है, है ना, सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अभी अभी जैसे अभी अभी हमने देखा कि संजय भैया अभी कुछ काम कर रहे हैं, देखिए है ना, अब संजय भैया जो जिस प्रकार से एक बार सोचना शुरू किया तो कितना सारा काम निकल आ रहा है, तो क्या आपके लिए नहीं निकल के आएगा, क्या इनके लिए नहीं निकल के आएगा, है ना, और क्या हम मिल के नहीं निकाल रहे, मिल के भी तो निकाल ही रहे हैं। अभी ब्रेड का काम शुरू हो रहा है, आपको लगता है कि हमको ये जरूरत है, हैं, खाने का, उगाने का, बनाने का, तो आप उसको आगे बढ़ के ले सकते हो कि मैं करूँगा इसको, है ना, दो दूसरा बोलता है मैं भी करूँगा, लड़ाई बड़ी है इनके, तो डबल शिफ्ट चलेगी फिर हमारी। अभी डबल शिफ्ट चलेगी तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया ही होगा, क्वालिटी तो हम इंश्योर करेंगे करेंगे, विनिमय केंद्र में जो विनिमय के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनको तो वैसे माल कम पड़ रहा है, वो तो ऑर्डर इसलिए नहीं ले रहे कि हम ब्रेड सप्लाई कैसे करेंगे। अभी कहाँ दिक्कत है, वो डिटर्जेंट का ऑर्डर कितना आ रहा है, किसका कितना आ रहा है, तो आप देखिए तो वो आ ही सकता है। तो इस प्रकार से विनिमय वाले को उत्पादन का लोड नहीं है, सबको हल्का करके चल रहे हैं, उत्पादन वाले को विनिमय का लोड नहीं है, है ना, काम करने वाले को घर का लोड नहीं है ठीक, खाना बनाने वालों को उत्पादन का लोड नहीं है, उत्पादन है, उत्पादन करने वालों को खाना बनाने का लोड नहीं है, तुमको और इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, ये तो बताओ ठीक। फिर बीवी पड़ती नहीं है, पति मानता नहीं, उसका भी लोड नहीं है, जाके कहीं खड़ा कर देते हो, तो किस बात का लोड है। व्हेन व्यवस्था इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर नीड्स देन ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, कि मेरी तरफ से व्यवस्था में भागीदार हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, खत्म हो गई कहानी। व्यवस्था का मतलब ही यही है कि मानव और परिवार की जो आवश्यकता है वो व्यवस्था का एजेंडा है रे भाई, व्यवस्था का एजेंडा कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसको अव्यवस्था बोलते हैं, जब एजेंडा दूसरा हो गया उसी का नाम अव्यवस्था है। तो हम सबकी जो जरूरत है, हम सबकी जो आवश्यकता है, वही व्यवस्था का एजेंडा है, ठीक है ये बात। तो हमारे इधर से वजन, तब हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ता है, बढ़ जाता भैया, और जब इन्वॉल्वमेंट पूरा होता है तब देखिए क्या प्रोडक्शन है, मजाक है भैया, प्रोडक्शन को हम मजाक मानते हैं, मतलब मनोरंजन। क्या है तुम काम कर रहे हो अभी सुबह हो, क्या मनोरंजन ही तो क्या, खा पी के पराठा खा खुआ के पचाना भी जरूरी, थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, शाम को दोपहर का नाश्ता का खाने का क्या होगा, तो मनोरंजन है वो, प्रोवाइडेड यहाँ से समाधान हो, हल्के हों, है ना, व्यवस्था समझ में आ जाए, उस पर हमारा भरोसा बन जाए, उससे अपने हल्के हो गए तो अपना कार्यक्रम करने का, काम करने का भारीपन आया, खूब मल के जम के काम कर सकते हैं, ये वाली बात है। तो मुझे लगता है इसके और जुड़े जो भी प्रश्न हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना ये बात। ये बड़े आराम से, अगर हम ऐसा जी पाते हैं हमारे बच्चे इससे अधिक जिएंगे, ये भी बात लिख लीजिए। हमारा इतना उटपटांग ट्रेनिंग के बाद यदि हम ऐसे जी पाते हैं, अपराधी लोग अगर ऐसा जी पाते हैं हाँ तो गलती नालायक में कॉम्प्रोमाइज कर ले कोई बात नहीं, नालायक लोग यदि ऐसे जी पाते हैं तो बच्चे जो प्राकृतिक रूप से न्याय के याचक हैं वो तो ऐसे जी पाएंगे भैया, ठीक है ना। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आप स्वयं को प्रमाण में लाना पड़ेगा, खुद को विटनेस करना पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा देखेंगे तो हो सकता है, ठीक है ना। तो जहां पर अपराधियों को ठीक किया जाता है उसका नाम क्या होता है, शिक्षा और व्यवस्था, है ना। शिक्षा और व्यवस्था में गलतियां भी सुधार होती है और आपराधिक मानसिकता का भी विलय कार्यक्रम शुरू होता है। सारे के सारे अभी खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं, कुछ अभी होंगे, कुछ उम्र बढ़ने से होंगे, कुछ शरीर छोड़ने से होंगे, वहां तक का रेंज देके चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा काम करने निकले अपन, और आपको बड़ा काम करना ही था बचपन से, हैं? चाहती बड़ा काम करिए, बड़ा आदमी बनिए, घटिया काम करिए घटिया आदमी हो जाइए, ठीक बढ़िया। तो और भी कोई प्रश्न हो तो उसको लेके आइए। अजय भैया बताओ इसमें क्या मुद्दा बचा। अब कल से जुड़े मुद्दे हैं, धन क्या है, स्वधन क्या है, कल इसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक। आज धन की एक स्वरूप अपने को समझ में आया, कल धन के दूसरे स्वरूप को भी अपन लोग ठीक से समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।